من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه دله دا زمير لك مخك من شا تراجعو نوئي تراجعي ده بعض مفسرین د له ضمیر الله تعالی جکړه او اهل علم وی دا قول ضعیف دی له د انسان د فار معقبات یوب الفسرات لن کی ملائک دی من بین یده زند دن مخ کی دی ومن خلفه يوزن ددن رستدي يحفظونه من امر الله حفاظت كيد دي انسان من امر الله ياهو من فمانا دباد بأمر الله دا الله فحكم او دا الله په اذن او اجازت مخکې دا مسله تیروه د انسان سره مختلف قسم ملائک الٰہی العالمین مقرر کړي د ده حفاظت کوي اعداد اوحوش او حوام او د ضروري سيزونو نه د ده حفاظت کوي او دا د الله مهربانی دا خو چې کله تقدیر د الله راشي نو خلو بینه و بینه نو ملائک د تقدیر او د پمنس کې خالی والے او کې اے ملائک موجود دي د مار لړم او د هر زهريلا او ضرري شي نه حفاظت کوي او د الله تقدیر چې رورسي نو رستو شي د حفاظت نه مراد د د بدن حفاظت دی اچا دا ویلی چې دا حفاظت د د اعمال کوي د د اقوال او افعال کی کرام الکاتبین یحفظونه حفاظت کوي د د بدن یا حفاظت کوي د د اعمال من امر الله دا الله په حکم ان الله بشک الله لا یغیر نبدلوی ما بقوم هاغه نعمت او عافیت چکړی وی په قوم باندې حتا یغیر تر دې چې بدل کی دای ما بانفسهم آغا چیوی پا نفسونو دجوی گناہونا شورو کی آو دنعمتونو ناشکر شورو کی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ آو کل چیرا دولری اللہ بقوم دیو قوم بارکی سوء اند تکلیف فَلَا مَرَدَّ لَهُ نشت دے واپس کے دل داغی یا نشت دے واپس کون کے داغی فلا مرد لہو نشت دے سوک واپس کون کے داغی اللہ چی دے چا بارکی دیو تکلیف ارادو لری فلا مرد لہو نو نشت دے سوک واپس کون کے داغے وما لهم نشت دوی دفارا من دونہی موال الاود دے اللہن موال سوک سات ان کے وال پمانا دے سدے ملجا انزید پناہی یا والن اے ناصرن سوکم دادیو سات ان کے هو الذي الله غزاد دے یریکم البرقا خیتا سلفڑک و بریخنا دا اسمان دور یزی خوفا و طمعا د پاره د یری او د تمی ای یرا د سره چې چرت طوفان غل یو افترا نشی او تم عدا امید د باران یا یرا د مسافر د پاره د پخوا و پیدل سفر وی نو مسافر یریږي چې باران میرا غیر نکی او د بچاو ساسباب نشتا او تم عدد فارد مقیم او ير غرد تندر دا ير د غلیدا او تم عد باراندا وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي الله ور يزيد رني درني چدو بو په بوجبانه الثقال درني شوي وي ويسبح الرعد او پاکی بیان نبی الله لرا رعد فرشتا بحمده سرد صفات او استاین د الله نا او در رعد بارک مخ کی تفصیل تھی رو سوره بقره کی چې دینه مراد ملک دې چې پور یزو مقرر دې ويسبح الرعد پاکی بیان نبی غرعد ملائک او فرشتا بحمده سرد صفات د الله نا والملائکۃ من خیفته او نور ملائک د الله تسبیح او تحمید و حمد او ثنا و سبحان الله والحمد لله و من خیفته د وجد يرد الله نا ويرسل الصواعق اور علیگی تندرنا فيصيب بها من يشاء رسوي پدي سر چال چو غاڑی وهم يجادلون في الله او دوی جگړ کوي في الله د الله د دین او وحدانیت او قدرت بارکه او هو شدید المحال او د الله سخت قوت والده او سخت نیو والده سخت انکه دے د شدید المحال یا معنا وا شدید القوا سخت قوت او طاقت والده یا مانا و شدید الاخذ سخت نیوالده لہو دعوت الحق دی اللہ لربلنا حق دا دی اللہ را مدد کول لہو دی اللہ لبلنا حق او رشت دی دا او دا ثابت دا او د غیر الله را بل الاغیت دعوت الباطل وی لهو دعوت الحق دی اللہ لرا بلنا حق دا ثابت دا والذین هغکسان یدعون من دونه چرابلی دا مشرکان ما سوا دا اللہنا لا یستجیبون لهم بشیئن قبول والے نشکول دوی لرد سشی الا کباسط کفیه مگر پشان دا غچا چوبت کڑی وی کفیه خپل لا سنا خپل ورغوی ال الماء بوتا لیبلغ فاه دید پار چرو رسی کی داو بدد خلیتا وما هو الذي داوب ببالغه رسيدن کی د دخلی تا وما دعاء الكافرين او ند بلنا دعاء د کافرو الا في ضلال مگر پتاوان او تباہی کدا دا گور د آیات مبارکه لفظی ترجمه وا الہو دعوت الحق سده یعنی لا اله الا الله چې د الله نه بغیر بل اله نشتا او الله حق دې نور ابل لو دعا او رامدد شیم حق دې او غیر الله ترا مدد شویل اغباتلنی او دې کې مثال ذکر کوی سو غیر الله را بلی دادا سی دی لکه او بول وې زما دې خلیر او رسیگا نو بو کل خلیل را رسی د دې مثال درې مقصدونه علماو ذکر کړي دغه نمبر په نمبر درې واړو او بیا به اورو بای اے یو تګره او دې وبدي خلی ترا بلی دل رنا او دې پلاسو نر اخلی او نپ په جب قادر و ندا او بوب کلم د دخلی ترا نشی لئن الماء لا یستجیب زکو بود د دعوت قبلینا ومل ما هو ببالغ الیه دا او بوب کلم د دخلی ترون رسیگی دا مقصد د آیات امام مجاهد رحمه الله ذکر کړي لکه څنګه او بخلی تن را رسیدا سیو سره ما سیوا د الله نا یو بل مړ ولی شهید توي رو رسیږي نټو دمر دی لګي آوي لا استجیب له الى يوم القيامه تر قیامت د دعوت قبلو لنشی جے مقصد دایا دار یو تګره او د خیال دا د شدا او بدی لکه څنګه په ګرمای کې سړې ګوري چیرې پړکی کی شګا دیوی چرته حوز دې تګې شوه دې او لره نه ګوري د خیال دا د شدا او بدی لا سی ورته وګت کل چې د خلی تر ورسی وما هو ببالغه دا وبد دخلی ته نرا رسی ولی لیکن زبی زور نهی زکر د گمان د دروغ دے دا د آیات په تفسیر کې ابن عباس رضی الله عنهما وای دغور د مشرک کافر د خپل معبود بارا کې خیال لې چې دګنه را رسی اپا دی عقیدہ و نظری ورس دے وی رو رسی گی خواہ کل را رسی دے شی او درے مقصد دارے وی داغ سڑے دے چی ابو رانی سی نو بو خورانی وی نشی او بو خود ضرورت مطابق بو پچون کی راوالی فلپ او بو پیالی او کنڈول کی بے راوالی لاسون او گتکڑی او بو تا چی دار او نیسی ندد پورغو کی اس شے نشی رانیوے اس شے رانیوے نشی او یصلو رم مقصد علماء کرام دا ذکر کړی رضی الله عنه وی یو تګه دې د کوی په غاړه ولاړو نبو کشتان رسیشتا نو فلا یبلو قعر البیر دې د کوی ویختن شي رسیده او نو بد دخلی ترا پورته کیږي وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندبل ند کافرو چې دای خپل خدایان او معبودان را بني مگر په تباہی او بربادی کې دا ګره د کافر مختلف دعاګانې دي د ټول یو شانته حکم نه لري کافر چې خپل خدای او معبود را بلی ندا تباہی دا بربادی دا اسم بنا مرتب کی یا کافر سرد کفر نه جنت غواړي او د آخرت کامیابی غواړي وما دعاء الکافرین ای فی ما یتعلق بالآخرہ ند دعا د کافر هغه چې داغي تعلق د آخرت سره ده إلا في ضلال مگر پتباہی او بربادی کلاب. اگر اک کافر دا اللہ نا دنیاوی سیزونا غواڑی دو اللہ دنیاوی سوالونا او حاجتونا دا کافرم پورکئی. اللہ دا دوی دعام دا دنیا دا کارونو بارکی قبلی او دوی تم حاجتونا ورکئی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ خاص دا اللہ دا پارا عجزی کئی تابدار دی منا اسوک فی السماواتی چه اسمانو نکنی والارض یو پزمکا کی توعا زنف خوش علی وکرحن زنف نا خوش ای وزلالهم سوری ددوی اللہ لتابیدی سجدی کئی بالغدو والآصال سحر او مازیگر سحر او مازیگر اللہ تا سجدے کئی. نایات کے سجدہ دا چاوری دلی بیا سجدہ ہو کئی عددی تفسیر تیرو چی کرہانا و توعن نس مراد دی گڑ تفسیرون در تمخ کی تیرو لکه مومن ګور خوشاله سره سجده کوي ا کافر د تورې د يرن کله کلمه وای یا کافر د الله ته بيداری اختیاري په وخت زن کزن کې خدغه وخت د دې ایمان راوړو نه ده د مومن دا سجده د خوشاله ای او کافر د مجبورای نه کوي. قل فرمایا حبیبا من رب السماوات والارض سوک دے رب او پالون کدا اسمانونو او دزمکو لدا کفار بچو شی جواب بن در کئی. او فرمایا قل اللہ هو اللہ قل فرمایا افتخذتم من دونه آیاتا سنی اولی دی دخبل زانونو دفارا من دونه ما سواد دی اللانا اولیاها معبودان و مددگاران لا یملکونا غی مالکان ندی لی انفسهم دخل زانون دفارا نفعن دفائده رسولو ولا دورنون دزرر و تکلیف دفکونو زانت مالکان ندی او تاز زان دفارا مددگاران و معبودان جوڑ کنی. قلو فرمایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دیڑن چی اغا مشرک دے جاہل دے دا اللہ عبادت و بندگی نفی جنی والبصیر او مومن مسلمان هم هل تستوی الظلمات والنور آیا که برابر دی تیاری او رنا یو پل تیاری دی دبی دی نئی او بل پر رنا د ایمانو د اسلام نو د تیارونه مراد شرکو د نور نه مراد یا تی مبارک کی ایمان نه ام جعلو لله شرکا آیا گر زولی دی مقرر کړی دی الله لای صداران خلقو ک خلقه پیدائش کڑے اغوی پشاند پیدائش دا اللہ ای مولی دا اللہ غنتی سشے پیدا کولشی لکدا ٹھول کائنات او ٹھول براکتا ورس اللہ پیدا کڑی خلقو کا خلقی ہی پیدائش کڑے دے اغوی کا خلقی ہی پشاند پیدائش دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نو گڑوڑ شوی دے پیدائش پدی مشرکانو. قل اللہ خالق کل شئن او فرمایا اللہ پیدا کون کے دہر یو شیرے او مشرکان استاس و معبودان خبتون راجمشی لن یخلقو ذبابا نیو مچبم پیدا نکی اکتون راجمشو لیو دانبم زرغن نکی ما کان لکم ان تنبتو شجرها وهو الواحد القهار او دا اللہ یو دے زور ورده بیا دلیل عقلی ذکر کوي انزل من السماء ماء را ورای د بر طرف نو بو باران رو ورای فشالت اودیه نوبیگی کندیو خړونا بقدر هاد خپل اندازې برابر او مطابق فاحتمل السیل نپور تکی دریاب زبدر رابین زگرا پور تشوی اوچت شوی ومن ما یوقدون علیه او حغس چگرم وال راولی دی پاغی فی النار پور کی ایسرا اس پین زر زرگر ویلی کی ابتغاء حلیتن د پارد لټولو جوړولو د زیوراتو او متاعن یا د پارد س سامان جوړولو زبد مثله زبد مثله باغبانم زغوی په مثل د دې کذالک دارنګ یضرب الله الحق والباطل بیانوی اللہ حق و باطل فاما الزبد ورچ زگنے فیدھب جفا لارشی بیکارا او غرزول شویوی فیدھب جفا نو لارشی دا جفا ان غرزول شوی اے غزگ او غرزی فاما الزبد ورچ زگنے فیذهب جفاء نلاړ شیدا غرزول شوه و اما ما ينفع الناس اور شیا غسی چې فائدہ ورکړي خلقو ته فیمکثو فی الارض نفاتی شی پزمککی کذالک یضرب الله الامثال دارنګی بیان یلہ مثالنا داغه د قران مثالونه دي چې مخکې موږ سوره بقره کې ویلو چې باز علماء د سلو نسی واکړي دي او هر صورت کې یو مثال او باز کې ګڼ ذکر کړی دي ورته باران چې وریږي نخړو نه وبېږي او د دې سیلاب د پاسه زغمي او دا زګ دو بو د پاسي او بي پټ کړي وي دارنګ سرا او سپینزر داغې نه چې زیورات جوړو لشي سامان جوړو لشي نصرا او سپینزر جیوی لکي نو داغې د پاسم زګ د پاسرا شي زګ په د پاسرا غه دغه د ازګ بیکاره لاړ شي او هغه اصل شی چې د فائدې دی چوب دی او هغه اصل شی چې د فائدې دی چې سرا او سپینزر دی هغه برقرار پاتې شي دا مثال د حق دی داغه په ثبات او مضبوطوالي کې او مثال د باطل دی داغه په بیکاروالي کې ور باطل په باز احوالو کې چتوي اپا حق باندې غالب دې د پاسه دې په مسلمان مؤمن ته ویری جما د باطل مثال دا سه دې لکه زب د زب د فار وخت لګوي کله د زب د لام لګوره او بن نخکاری چې او بل فائدې شه دې او کله د زب د لام دې غسرا او سپینزر نخکاری چې ار فائدې شه دې خدا زد بیکار دے او دا شانگور مثال دا قرآن حکیم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نماوی قرآن دا برن نازل شو فسالت او دیتم بقدر حاق نخوڑو نو بیدل لخفل انداز مطابق اے زرونو باز دیر علم را جمکو باز لگ ذکر علم د علماو کې تفاوت وی نو علودیه قلوب العباد ابن عباس رضی الله عنه خوړونو نو مراد د بندګانو زونه دي په بازي زړه کې ډېر علم ور دن نشو اپا بازی کی لگوردد نشو لگوردد نشو نگور زلونه دخورونو سر مشابه کل او زنی وقور سر خیالاتوی سر شکوی شبهوی سو سوسیوی آغی تشبیح ورکد زک سرا دا آغی تشبیح ورکد زک سرا نگور دا زک دا شک و شبهات و سوسی زر ختمشی او خکولی اقاید دیمان او د توحید د الله د وحدانیت فضل کی فاتیشی دا مثال ذکر کو د دی ګر په دواړو باندې زګ دے او د زګ د پار لغن تی وقت وی او هغه غرزول شی بیکار وی کذالک دارنگی یضرب الله الحق بیان وی الله مثال د حق والباطل او د باطل فام الزبدو هر چی زګ دے فیذهب جفاء نلارشی غرزول شوی ای زګ بیکار لارشی او غرزول شی واما ما ينفع الناس هر چی غشه چی فائدہ ور کوي خلق تا کم شے چه خلقو لفائدہ ورکی فیم کسو فی الارضوی ناغفاتی شی برکرار پزمکا کی کم شے چه دفائدی وی ناغزمکا کی برکرار فاتی شی کذالک دارنگی یدرب اللہ الحق والباطل فام الزبدو فیزہب جفاء واما ما ينفع الناس هر چا غشیر چې فائدہ ورکړي خلکو ته فیمکثو فی الارض نفاتش پزمک کی کذالک یضرب الله الامثال دارنگی بیان وی الله مثالنا للذین کسانو د پاره استجابو چ قبول والے کھڑے د حکمونو د الله استجابو لربهم قبول والے کھڑے د حکمونو د خپل رب الحسنا خاست بدل د چ جنت دے چا چې د الله د حکم د امر د دعوت قبول والے کو د دوی د فار خاست بدل د چ جنت دے یا ده حسنا مانا امام مجاہد وی حیاتی تویی بده ای جون با ده مزو پس جوڑی چاچی ده اللہ و ده رسول خبر سمرو منلا ای ده هر چا ده منداو دو ده چی زمان ده بچو او زمان ده اهل بیتو جون ده مزو شی وی جون با پس ده مزو کی که یو کارخانه نی بلشی نوی نورمم پا مندو شی او که یو کند دسروز رو ڈکرا بلم ڈکش و نورمم پا مندو شی حیات طیبا دا اللہ و دا رسول پا حکم منو لکنے نو حسنان مراد یا جنت دے یا تی حیات طیبا دے للذین دعا کسانو دفارا استجابو لربهم الحسنا او استجابو فمانا دا اجابو دے چی قبول والے کرے دا حکمونو دا خپل رب حکمون منی اوامر منی نواہی منی الحسنا دی دفارا حیات طیب دے او دنیا کې د الله مدد دے او سبا امیشه نعمتون دی والذین ها کسان لم یستجیبو له چې قبول والے نه دې کړه د الله د حکمونو لو ان لهم کچری شید دی د پارما فی الارض جميعا هاغه چې پزمک کی دی ټول دا هر سری ور ترا جمع کل ومثله معه اپا مثل ددی ددی سر نور دم دمر راجم کل لفت دو بیهی خام خاج فدیه کی ور کی دادئی د ځان د خلاصول د پارا د دنیا په ټول مال سروش پینو زرو دولتونو اج دمر ور سر نور کوم په خلاص نشی خلاصې پدې دې چې د الله حکم منی د الله قانون تسلیم کی د خپل پیغمبر علیه السلام خبره منی اولائک لهم سوء الحساب دغ خلق دوی د پار ناکار حساب دے دی د پار ناکار حساب دے ابراہیم نخعی رحم الله نے چا تفوس کړو چې ناکار حساب ستوي وېدا باندې چې څومره ګناهونه دي په ټولي ورسره حساب وکړي اې کاله در گزرو لکینو مسله راغله چې سی کړیا غټولو باندې چې تاسو وګورئ دا لیکو نو ګوره په چان الله تاسو وګورئ دا چې لیکو نو دا الله مخکې بچاله جواب ورشي او شوبه خلوازه کی دي ته ناکاره حساب وای او آسان حساب دار الله دې موږ سره آسان حساب اسی ورته وی دادی کړیو دادی کړیو وګوره دنیا کې می پردا چولیو او نن در تماف کوم دا خلق دی د پار ناکار حساب دے الله حکم دې نه باندې وګوره وګوره دی په وګوره هر سړی په دې منډو کې رسوب بار لاړ دی شوق په ملکی دی تاسو وی دی روزه په خلا خلق په ګرمۍ کې لګیا دی چې زما او زما د بچو ژوند دي د مزو چرچو شي وای دغه بنکې کارم سنت طریقه حکته وی چې زما او زما د بچو ژوند دي د مزو شي نو د الله او د رسول حکمونه په باندې ته وګوره چې څومره دې ډیرو منل دومره به ژوند د مزو شي ا چې څومره کمې نه دومره باغ ژوند مزو کې کمې وي وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ زَيْدَ فَاتِكِ دُودُ دُوِي جَهَنَّمْ لِي وَبِئْسَ الْمِحَادِ اَوْ بَدِّ دَا جَهَنَّمْ فَرْشِ اَفَمَنْ يَعْلَمُ يَرَغَسُوكْ چِبُوِيْكِ اَنَّمَا اُنزِرِ لِيكَا چِبِشَكَا وَكِتَابَ وَغَدِينَ چِرَا لِيگلِ شِوِدِ لِيكَ تَاسُ تَحَبِيبَا مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ستاسو د رب د طرف نه دا حق دی کمن هو اعما د کی دی شي پشان دا بچا چې غړون دی وګوره مؤمن دی د مؤمن دا ایمان دی چې دا کوم دین الله پیغمبر علیه السلام ترا لګل قران او سنت دا حق دی او د اعمان مراد کافر نه اغل خدا دین سي او ټوک افکاری انما يتذكرون الالباب بشك نصيحت قبل وي خواندان د عقلونو اوس عقل من سوق دي اي زه وزم و ام بل بم و ير سره بداوي کي جزا عقل من دي الله يا عقل من د دي ګور صفاتونه شميره ها بھائی د عقل من د تعريف کړه الذين عقل من هغه کسان دي يوفون بعهد الله پرواله کوي په وعده د الله داد اولل الباب صفاتونه دي او عهد دې کې اسم جنس دي نو ټول وعده ته مراد دي الذين عقل من هغه کسان دي يوفون بعهد الله پوروالے کیف وادو دا اللہ دا اللہ وادی سری سمر اوامر دی چی مزکا دے مسکی زکاة ورکا دے زکاة ورکی روجہ نیسا او وادی دا اللہ دا اللہ نواہی دی چوئی بندہ گورا دروغ بنوے حرام بنخری غیبت بنکے وگون استرگی بغلط نی استعمالے اقل من دا دی چه دا اللہ وادی پورا کئی اگر دا سی کتاب لے فیو جمله کی ټول دین بن کو الذین یوفون بعهد الله. دا قرآن معجزه ده ټول دین در لسکو په مختصر الفاظو کې. اقل منسوب دی چې پرواله کوي په وادو د الله. د الله وادي سری د ټولو اوامر او پابندی او د ټولو نواهیونه اجتناب دی. وګوره بعهد الله کې د دې چې څومره فرایض دی غدا کوي او چې څومره ګناهونه دي مداغین لری دي. ولا ينقضون الميثاق او اقل من دا دی چی دی غکلق وادی ماتینا. دا اللہ سر ایدت وعط وعدہ کڑی ورمون چی کلیمہ ویلی نمونگ دا اقرار کڑی دا وعدہ و لوز مکڑی چی اللہ دا دی کلیمی دلان دی جون بتی رو او دی کلیمی کی مونگ دا اقرار کڑی چی مونگ بستا وامر منو او ستا چی دا سنم نکڑی و دی نب بنی کیگو. نما ثوی د یغک لک وادا او کلک وادا و ادام دا چې بار بار الله وې چې فوق الاسباب دبل چانه سوال بن کوي سیوا زمانہ. حضرت امام روح المانی ډیر جڑا کړي وې دا خلق جنن د قبرونو سره سکار کوي اداغه عبادت او بندگی کوي نو دیوانی ڈیر جڑا کڑی شرک دا اللہ غکلک وعدہ ماتونی. شرک سے دا اللہ غکلک وعدہ ماتونی نگورا مشرک اغا مضبوط دیمان وعدہ ماتا کڑی. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ نَمَا تَوِيدَيْ اغَكْلَكَ وَعَدَا وَالَّذِينَ يَسْوِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ وردا درم صفت شو گو اے اللہ ارچا تلکائی رچا للہ سکوئر بھی تو گو رتا کہ اقل اشتاو کنا تا اقل مندو کی کنا تا اقل مندو یو صفت سرے دا اللہ وادی پورا کئی وی تو گو را چیتا وادی پورا کئی کنا او اقل مند سوک دی چکلک وادی دا اللہ سرکڑی ما تیینا. والذین اکل من حق کسان دی یسویلون ما امر اللہ بیهی چی دی پی وسکی حاغ چی حکم کڑی اللہ داغی بارکی ایو سولا چی داد پی وسکڑی شی. بعضی علماء وی دین سیل رحمی مراد دا دا اکثر مفسرین قول لے ایستا دا مور خپلوان دی ایستا دا والد خپلوان دی ایستا دا بی بی خپلوان دی نوی اقل بدائی چی کدائی کٹکای خودی کٹکا وما ایسی لرحمی ستاوی. نبی کریم علیہ السلام دا سیل رحمی پا خپل تعریف کرے وی سیل رحمی دیتا نوی چی اغدر سر ساتی او تی ساتی سیل رحمی دیتا وی چی اغر وانا کڑے خودی جوڑے اغه کټکړي هتي پی وسکه ادا ګور د نفس نه د خواهش نه څومره خلاف خبره بیا پوښتل وای زه د نفس څخه مې د ما سره سید رحمی نه ساتي زبول ساتم وای ګور خپل تو خپل نفس بخفه کې دین ولا به جنت لرسي. زموږ د علماء وای جنت تړې فاصله نشته دوه قدم دی یو قدم براوالی پر نفس بیکی دی او بل مانی وکم دی لو رسی کی جنت لا. اوز گورا خواہش او نفس سوئی چیسو کی کٹ کئی نو پختونوئی جوا اور زرشل پیری کٹ کڑی دی وی نبلی کٹ کئی یو دے جو گئی دا ٹھول دا خواہش خلاف خبر دا. والذین او دا حاغ کسان دی قلمن یسویلون ما امر الله به ایوسولا چی دی پی وسکی آغا چی اللہ حکم کڑی دی چی پی وس دکڑی شی. دسیل رحمی دیر خیال ساتل پکار دی اگور دا دا ارچا خوخ دا چی عمر ام دیر شی او مال ام دیر شی. دا اللہ حبیب فرمائی کسوک دا غواڑی چی دی دا پا حلال مال کی دی اللہ برکت واچھائی اده دفع عمر کې برکت واچي نو دې د خپلوانو سره خپلولي ساتي کاوی کټکای بس دې ځان څخه ځان نکمزورې کای یو ورځ ته ورنږدې کیږي او استاد ورنږدې کیدو باوجود هغه خادي خاکیږي نو بس ټول بوج پاغه شو ثانه بوج لري شو بل بلکې ځنی سړې داسي وی چې داغه نږدې کېدل هغه تا د فارغ شر او د صفات سبب دی د دې کې سیل رحمی مراد دا یا ټول تو آتم دلته مراد دی ګور الله د موږ حکم کړي چې وی کوي ردی کوي الله وی زکات ور کوي ور کوي الله وی امر بالمعروف او کوي دی کوي نو ټول تو آت سے مراد دی ويخشون ربهم او قل من هغه خلق دی چې د رب نه یریږي اے سیل رحمی دے کٹ کئی وی کدا میں کٹ کا نو رب لبس جواب ورکوم آیا ویخشون ربهم یریگی دخپل رب ندتول گناہ نبارکی ویخافون سو الحساب او یریگی دید ناکار حساب نام اناکار حساب استاسو آوردو ویسینا اللہ ناراض نشی اما سرچتنا کارا حسابون کی نگو رکا اے پیو گنے سوک رونی ہو نسوک بے اخلاص آئی ویخافون سو الحساب اقل من سوک دی چی دیری گی دنا کارا حسابنا والذین وقل من حاغ کسانی صبرو چ صبر کید الله پتواتو لکه اوس ګور مسلمانانو روزه ته دي ته وي صبر علی الطاعت الله غفاره صبر لې ک ګرمی دا ک سردی دا ک رزق دا او کلندر بس د الله حکم لغړې شي دارنګي صبر کید مصفادا کول د نور اعمال فادا کول یا صبر کید گناہونو نا علاوه حرام مخرا بدلک لکونا ملاوی گی خودے ویز رب منا کھڑے دا یو روپی بماو زما بچو تا حیارا دن نکی او دا غیو لاک ببی دنیا و خیرت کی رسواو زلیل کی یا صبر کئی پا مشکلاتو تکالیفو ابتغاء وجه ربهم د فارد لټول د وجه د خپل رب صبر کوي خود فارد لټول د وجه د خپل رب واقام الصلاه او پابندي کوي قومز پیزوار وخت قومز با جماعت کوي وانفقوا مما رزقناهم او لګوي دا غمال چې موږ وی تر رزق ورکړې سرن په پټه لګي وعلانیت نو پخکارې لګي په پټه او ښکار دواړو یې لګي ويدرعون بالحسنه السيئه ادفکوي پني کوي سربدیلرا اگر اکو گناہ اکنو ورپسی نیکی کئی نیکی سر تو بیوستا اسکار تیوشو زخ بیمانشو پا نفلو درد اس گناہ تیوشو آ زر سا خیر خیراتو کو پر اندر لگو رتیر شو الپسور ہے حود کی ان الحسنات یدھبن سیئات نیکی گناہن ختموین لد حسنین خکار مراد دے او د سینا بد مراد ده د حسنین ایمان مراد ده او سینا شرک مراد ده او د سید حسنین توبه مراد ده او سی گناہ ده دفکوی بالحسنۃ السیئہ وتوبی سر گناہ لرا اولئک ذو صفات وعلى لهم عقب الدار دوی دا پار خان جام دا کور رستنی دے نگولا دا اقل مندو صفات راجم کل ہاں بھائی چاوش میرے اقل من سوق دی دا الله وادي پورا کایو اقل من سوق دی دا الله اخلاقی وادي نه ما ثئی اقل من سوق دی سیل رحمی ساتي او اقل من سوق دی سلورم در رب نه یریگی او اقل من سوق دی پینزم د ناکار حساب نه یریگی او الله چرته ناراض نشی او اقل من سوق دی شپغم صفات دا الله د وجهې د او دا الله د رضا د فار صبر کوي او وم په مصفا باندې کوي او تم کم مال می ور کړه په پټا او په سرګندې لګي او نه هم په خو اخلاق او بد اخلاق دفع کوي د کنزلو جواب په کنزلو نه کوي بلکې په خو اخلاق وی کوي د سختي جواب په سختي نه کوي د بد اخلاقو جواب په بد اخلاقو نه کوي ځکه حسنه خو اخلاق لوي او سيئه بد اخلاق لوي دغه هغه صفات ذکر کل حدیث کې د حسنه او سيئه په تفسیر کې علما کرامو غن اقوال ذکر کړي یو دا شمیر ای علماء یو سو اقوال ذکر کنی دفع کئی فنی کمل بد عمل دفع کئی شر پا خیر سرا دفع کئی منکر پا معروف سرا دفع کئی دخل کو فحش خبری پا سلام سرا دفع کئی ظلم پا عفو سرا دفع کئی گناہ پا توب سرا ادفکی اغنا پوهید جاهل په حلم او په صبر سره او دفکی پلا اله الا الله سره شرک لرا دا نه اقوال شل او دا الله قانون نه ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی ختمی گناهنا او دا الله حبیب معاذ رضی الله عنه ثویلی وید گنا پس نیکی کوا ددا نیکی ودا گناہ ختمی هر گناہ پسی نیکی کول اور دا الله قانون دی دیو جنباز علماء یو دعا کوي وای الله پټول عمر کې چې مکمر اعمال کړي کپدی کې موږ نصیر ریا کاری راغلی موږ توبه وباسو دغه طرف قانون سره پتو وی گناہونه په نیکو بدل کړي ټول عمر کې الله ما چې سکړي کوي یار اغلي نو مود راغلي او بند کمزورې د زړه کې سره اغلي زد مخکینی عمر د تمام ګناهونو نه توبه واسم ان الحسنات یذهبن السیئات دوی د پارا خانجام د کور رستنی دی هغه عقبت دار سده جنات عدن جنتنا بيد عميش غريب او د جنات عدن تفسير در لمخ کې تل شو چا يا هر جنت جنت عدن نه اګدا پکې خاص نه نه جنات عدن جنتنا بيد عميش غريب يدخلونها ديب وردن نشي غيتا ومن صلح من ابائهم دې کې صلح په معنا د ایمان دې سوک چه مومنان وی ددئی پا پلارانو کے وازواجهم او ددوی پا بیبیانو کے وذریاتهم او ددوی پا اولاد کے ایدہ اللہ رحم و کرم لو گورا ای جنت لکه سڑے یواز لارو او بیبی ور سرنشتا یا خضا یواز لارو خوخاون ور سرنشتا نو ددو خوشحالی طول نمگڑی رکنا اکه جنت کیو سره یې خپل والدین ور سره نشتا خوشحالي نیمګړې ده که پورا را دنیا کیو خوشي سره وی چې والدین مې وې یاره زما بچی وې وګوره یو سره جنت کې او د سره د دا اولاد نشتا نو خوشحالي نیمګړې ده وګوره د الله لوی رحم او کرم لوګوره یو نیک بنده ده هدرې رونی کو اعمال او خاوت ده د دو والدین مسلمانان مومنان دی خود بچی غن تی نیکان ندی او د دو بی بی مسلمان دا خود خاون غنتی نیکا ندا او د دبچی مومنان مسلمانان دی خود دی والد غنتی او د پلار غنتی نیکان ندی خو مومنان دی پتش ایمان بے ورسر اللہ یوزے کی پتش ایمان بے سکی تو دی دیکی د سوالحن مراد اغنیک اعمال ندی بلکی ایمان تے مراد دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی هذا الصلاح والایمان بالله والرسول و اذا دي صلاح نہ مراد الله او د الله پر رسول باندې ایمان ساتلی و ای ایمان سره نور تابعداري وي نو بیا خو باغي ور دنشه بیا خو تبعیت نو او د دې تفصیل غره سوره تور کې الله سمر مهربان ره وشتم پارک او غره سوره تور راځي داغی آیات مبارک و گرئی وشتم نمبر سورة تور وشتم نمبر آیات و گرئی فرمائی الہ العالمین والذین آمنوا حغق کسان چی مومنان لی واتبعتهم ذریتهم ورپسی شوی دے اولاد دوی بی ایمانن پی ایمان سرا یو سڑے کامل مومن دے او بچیم دپلار پسی شوی مومنان دی نور عمل دپلار غنتن دے الحقنا بهم ذریتهم اللہ ویو زیو پی وزبق دوی سرا اولاد دوی اگر دیلے کی دا ذریتنا مراد کم اولاد دے یو ماشومان بچی وی نو ماشومان بچی د مسلمان مور خپلار تابع دي دي ته ایمان تبعی وای زکه د ولد ماشوم بچی حکم د اسلام کیږي پا دی وجه چې مور خپلار مسلمانات وي دي ته وای ایمان تبعی د ماشومان او د په وسواله په ایمان تبعی سره ده او کم چې بالغ بچی دی ندی بیوزے کی داخل و مرپلار سر بیمانهم فا ایمان استقلالی سرا اے مستقل ایمان دے پدکے اگر چې عملی دا مرپلار غنت ندیت نگورا بالغ بچے فا ایمان استقلالی مستقل ایمان بانے ادا معشون بچے پا تبعی ایمان بانے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كَمْ بَنُكُمُمْ دَعْمَلْ دَدْوِينَ دَسَشِنَا ایدا چی بول نکی چی گنی غوچت مرتبی والا با دی کتا لراولی گورا داغ کمی راغی کرانا غی دا کتا مرتبی والا بوچت مرتبی والا بوسی ایدا بچی مرتبه اوچتا دا او دا پلار کتا دا یا دا پلار مرتبه اوچتا دا او دا بچی کتا دا نو کتا مرتبی والا لبا برا والا نرا کزی سکا اللہ وادکڑی وما علتناهم من عملهم من شے کم بنکم دا عمالو دین سشے بلکی کم مرتبی والا لوی مرتبی والا لبا اجت کی والملائکت ملائک یدخلون علیہم وردن نکیگی بفدوی من کل باب د هر دروازې نا او د الله د طرف نا دوی ته هدي او توفیق پېښ کړي سلام علیکم وای و سلام دی پتا شو بما صبرتم په سبب دا چې تاسو صبر کړو وګوره صفات خو نه ذکر کړي ا ملائک ورته په یو خوش خبري ورکړي ځکه دې صبر دا ټوټ راځه مکړي ځکه مخکې طاعات دي نو هغه ته وي صبر علی طاعات یا ګناهونه دي نو هغه ته وي صبر عن المعاصی سلام علیکم سلام دی پتا شو بما صبرتم په سبب دا غي چې تاسو صبر کړو الله په طاعات مو صبرو د الله دنا فرمانو نه مصبرو ا دنیا د غمونو زه او په غمونو مصبرو فنعم عقب الدار نخخذ فنعم نخذ عقب الدار اغا انجام دکور دا اخیرت اللهم اجعلنا منهم اللہ دیمو اتا سپدی کراولی دادا اقل مند صفات قرآن ذکر کل چیز غبار سڑے ویزا اقل مندیم وی راشا اللہ چی چاہتا اقل مند وی اقل من آغدی اگر اچا چی صبر کو بس کامیابی دا نبی ریح السلام وی را رہے او د اوحد شهدا او زیارت ته راغې د قبر زیارت سنت طریقه را د الله حبيب چې ود شهدا او د اوحد قبرستان سره درېدو وی وی السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اے د اوحد شهدا او پتا سو دي سلام وي په سبب دا چې صبر مو کړو دا اللہ دا پیغمبر پو مرگر دیا مو صبر کڑے ہو ازان مدا سک لگ کڑے ہو چی شہیدان شوئی ورسارا بچی مو یتی مانان کل بی بیان مو کنڈی کی سلام دی پتاسو پا سبب داگی چی صبر مو کڑے ہو فنعم اقبت دار نخد اغا انجام دکور دا خیرت چی جنت دے والذین هاکسان ینقضون عهد الله چې ما ته وعده د الله او د وادو تفصیل ممخ کې و اوریدو د الله وادي ما ته من بعد میثاقه پس د مضبوط وادي د دې وادو نه ويقطعون او د فری کوي کټ کوي ما امر الله به هغه چې الله حکم کړی د پاغه ایو سوال چی دا دی ادا کڑی شی ویفسدون فی الارض و فساد خورئی فزمکا کی ازمکا کی فساد سرے دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا فرمانی دا پہر طریقہ چیوی اولائک لهم اللعنتو دغ خلق دوی دا پار لعنت دے دی دا اللہ دا رحمت ندری وی ولهم سوء الدار او دوی د پارا ناکار کور دا خیرت دے اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کبی رزق لمن یشاو چالچو غواڑی ویقدر و تنگوی چی چالو غواڑی دا رزق دیرو لو کمول دا اللہ فلا شکری وفرحو بالحیات الدنیا او خوشال دی دا کافر فجوند دنیا وما الحياة الدنيا نر جوند دنیا فی الاخرت دا خیرت مقابلکی الا متاع مگر معمولی غنت سامان و مزدا اے دا سامان دے دا سامان انہوں سامان سی و ایدا قاسد دا دے کی ویر خوراک کو ادا پیالی دا پدے کیو بو بسکم او متاع دیتا ویر شیء قلیل ذاهب یو لغن دی شیء دی وغم فنا کی دن کے لی چیغی کی زوال رازی و ختمی گی ند جوند دنیا دا اخیرت مقابلکی الا متا مگر معمولی غن دی فائدہ دا او سید العالمین سورخ کل مثال پیش کرے مسلم شریف حدیث دے دا اللہ حبیب وی دنیا دا اخیرت مقابلہ کے ندا مگر دا سیدا لکہ او سڑی گتا پا سمندر کی ور ڈوبا کا او دی گوری دی گتا سرسر آلن دا لغن تی لنوالے دا نمگڑ جون دے او دا اخیرت غدیلوی بحر او سمندر تو گورا نگر دنیا ما مولی دا و پا اللہ دیرس پکا دا کچر دا پا اللہ درنوے نو کافر بچی گوٹو بمنوے سکلے ایو بل حدیث کراب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دو دی بیزی یو بچے ہو آگو گنے اب زرا زرا ہو آو آغا مردار شوے ہو نو غرزو رہے ہو او هغه پرسیدلې نو الله حبيبي والله قسم بدی په الله دنیا په الله د دینم زیاته سپکدا ورمردار بچي واړو واړو وګونه دي که ژوند دې اوم چا سره کو امردار شوی پرسیدلې دنیا الله تد دینم زیات اسفکلا ند ژوند دنیا فل اخرت الا متاع په مقابله د اخرت کې مگر لګه اونته فائدہ دا ويقول الذين كفروا واي ها کسان چې کافر دي لولا انزل عليه آیه من ربه ولی را نازل کړي شوی نه پدی پیغمبر علیه السلام آیت سموجزا من ربه د طرف د رب دوینا ای دی بدنا په هیو د زدو د نات سوالونه ته پوښو نه کول قل فرما ان الله بیشک لا یذل من یشاء گمراه کی بلار کی چال چی خو خشی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ او هدایت کوي الهي دي حق طرف تا او الهي دي الله عز وجل طرف تا يا دي الهي ضمير نبي كريم عليه السلام تراجي ويهدي الهي هدایت کوي دي خپل پیغمبر عليه السلام طرف تا من اناب ها غشاته چې څوک الله ترا ګرځي او الله طرف ته رجوع کوي الذين ها کسان امنوا شيمان وروړي وعملوا الصالح الذين ها کسان امنوا شيمان وروړي وتطمئن قلوبهم او اطمینان او تسلی حاصلېږي زړونو د دوی ته بذکر الله امام قرطبی وی د ذکر الله نه مراد سید الله وحدانیت او د ذکر الله نه مراد قران نه اے زړه تک سړے وای جړه می خفر دی یاره زمه مطمئن شو خوشاله شو نو قران باندې زړه ته اطمینان حاصل ویدا او را دا وایا ذکر الله نه مراد قران نه فذيبان ضرورت اطمینان حاصلېږي الذين كسانا منو چی مان وروړي وتطمئن قلوبهم او اطمینان ورام او تسلی حاصلېږي د دې ژوندتا بذکر الله د الله په یاداش د الله په کتاب د الله په وحدانیت الا بذکر الله خبردار د الله په یاداش تطمئن القلوب اطمینان او تسلی اخلی زړونه د مؤمنانو اچ مؤمن نه د زړه په کتاب الله د الله په ذکر مطمئن نه خوشاله نه الذين هغه کسان امنو چې ایمان وروړې وعملوا الصالحات او منو نیکې دي نیک توبا لهم خوشالی د دوی د فارا وحسن مآب او خیست زید ورطلو دے دا توب اپا مانا دا خوشالی رازی اپا مانا دا سترگو دا اخوالی رازی ایمان والاو نیکو عملون والاو دا فارا توب علاهم دا سترگو اخوالی د دوی د فارا او جنت دې دې لپارا خیر کثیر دې دې لپارا بازو توبا لهم کرامت لهم عزت دې دې لپارا امام قرطبی وی شهید آرا چې دا توبا علم دې دې ویونی چې په جنت کې دا ای جنت کې یو ونه دا او دا وی سانګی با د هر جنتی کور ته رسیدلی وی راسل کی خپل معنی سدا چې دا په جنت کې وونه را اپمانا د خوشحالی راځي په معنا د کرامت او د عزت راځي وحسن مآب او خیست زید ورتنو کذالک دا رنگی لک څنګه نور انبیاء علیہ السلام متا سن مخر علی غلیو دا رنگی ارسلنا کار علی غلی مل حبیب تاسو لرا فی امت ف امت خپل کې قد خلت چې بشک تیر شوی من قبل ها امم مخکد دین غن امتنا او د صد فارم حبیب تاسو دی امت تر علی غلی ای اگر دا مونگو تاسو لخی چرا دا اللہ پیغمبر دی اخیرنے پیغمبر دی اخیرنی امت تصد پار راغلے لتتلو علیہم اللذی چی اولو لپدوی حغ کتاب او حین علیک چی وحی کلی دا مونگا علیک تاسو تا حبیبا دا دا نبی علیہ السلام دراتلو مقصد دے قرآن خلق تلستل احادیث مبارک خلق تلستل وهم یکفرون بالرحمن او دا مشرکان انکار کید صفت او دنم در رحمان نام اے کفارو دا اللہ دیر صفتنا منل او رحمان نمنلو دیو جن سلح حدیبی چکی دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ توی اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نسحیل ابن عمر و مشرکان و ایمان عارف الرحمن موخ رحمن نپی جنو مگر صاحب دیمامی مسلمت الكذاب ادونو وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کئی درحمان نام دغشان آیات تائید لکی سورة فرقان کی مرازی شپیتم نمبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ قُلُوا فَرْمَایَهُ وَدَغَ رَحْمَانِ رَبِّي رَبْ زَمَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نِشْتَ دِبُلْدِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگَئِ مُسْتَحِقْ مَگَرْ دَغَيَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَدَغِ اللَّهَ مَا بَرْوَسَا وَاِتِمَادْ كَرِ وَإِلَيْهِ مَتَاب او دی اللہ تا واپس کی دلمی دی سباتا وَإِلَيْهِ مَتَاب اے مرجعی غدن دغی اللہ تا سبا آزما واپس کی دلی اے قیامت و مرت سبا ویلی زکر نن رز بروی دی دنیا و خیاران وی دی دی جوان دی پرنی تیر شوا نن روان داو دی سبا نی اے اس پتن لگی ویلیه مطاب او دی اللہ تا ورت للزما دی سبا ولو ان قرانا كثر قران حكيم سيرت به الجبال روان كريشي دديد وجنا غرونا اذا قران د سيد قود حقانيت د وجنا غرونا روان كريشي او قطعت به الارض يا توكري توكريشي كريشي سي بديوان زمغا او كل ما به الموتى يا خبري وكريشي بديوان دمرو شرا بیا دای زما حبیب غور ایمان نروړي بیا دای ایمان نروړي او ایمان ته تیاری غنا بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لر اختیار دے غوند هغه د ټول امور مالک دی او د ټول اختیار مننه افلم یئس الذین دا یې اسو په معنا دی تبینو دی علمو دی آیا په هشي وی دی هغه کسان امنو چې مؤمنان دي الله یشاء الله دا کچره خوښه وی د الله لهد الناس جميعا نخا وخا هدایت به کړه خلکو ټول تا ولا یزال الذین کفروا همیشه دی هغه کسان چې کافر دي تصيبهم چرسیگی بدویتا بما سونعو دا اغبد آمارو دا وجن چلی کلی قارعتن عذاب دا قارعتن نا عذاب مراد دے یا دا مسلمانان و مجاہدین و اغتولے مراد دے قارعتن اے عذاب یا سریتن دوانا ماناگان ابن کسیر کلی ذکر د کافر او د پاره د دی امت هغه سزا سره دا امت دی مخینو کافر وانه با الله عذابونه را لېګل او دی امت وی قاتلوهم يعذبهم الله بيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين او تحل قريبا من دارهم یارا نازل بشید عذاب نزدید دید کورونو سرا اے پدای برا نشی خوخاوشا کے برا شی ندی بپہے بچی او تحل القارعات قریبا من دارهم یا و نازل شید عذاب نزدید دید کورونو سرا یاد تحل سیغد مخاطب دا یا ورا نازل شیت حبیبا نزدید دید کورونو سرا د جهاد او قتال پنیت حتا یاتی وعد الله تر دی چراب شی وعد د الله د وعد الله نس مراد دی فتح د مکیلا یا د وعد الله ل مراد حسن بصری مولا او رز د قیامت دا ان الله بیشک الله لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخپل وادی اللہ دی رستو آیات کی اخپل حبیب لتسلی ورکئی ولقد استحزعا ابیشک اٹوکی کڑی شوی بی رسول دبی غمبرانو علیہم السلام پوری من قبل کتا سنمخ کی حبیبا فاملیتو للذین کفرو نما محلت ورکڑوا کسانو تج کافرو ثم اخذتهم بيام غير نيولو الا كافر ته مهلت ورته وي حبيب کدي ټوکي کوي خنداګان کوي اما مهلت ورکړي ددا زما عادت دي ويمدهم في طغيانهم يعمهون او انما نملي لهم ليزدادوا اثما محلت میں ورکڑوا کسانو تج کافرو ثم اخذتهم بعمرانی ولیو فکیف کان عقاب نسرنگی وزاب زمان افمن هو قائم اے هر غزاد چی اغوالار دے محافظ دے علا کل نفس فہر یو نفس بما کسبت پہا وچکڑی دی الله د هر چا د سر د پاسه حاضر دی چې دی نفس کړي وجالو لله شرکا او ګرځولې دی مقرر کړي دی الله لري صداران قل سموهم ورته فرمایا سموهم د دې صفاتونه او بیان کوي صفاتونه ذکر کوي اے مشرکانو د خپل خدایانو صفاتونه مو ذکر کړي او غوړي پدای کې کم صفات دا شنه چې دای د عبادت او بندګۍ مستحق دي اے وی لګین صاف وکړي ستاسو د خدایانو کې کم صفات دا شنه چې دیم د دې مستحق دي چې د صد عبادت رکو سجده وشي اته کې کم داسي صفات دي چې دې غني د الله سره د شریکې دو قابل او مستحق دی وګورئ په دې کې کوم داسي صفات ده هم تنبئونه بلکې خبردارې ورکوي تاسو دې الله دا بما فاغس لا يعلم في الارض چې الله په هیګي نه پاغي پزمکه کې الله خوې پزمکه کې می شریک نشتا ونو کی گٹو کی انسانانو پیریانو مړو ژوندو کی نجتا ور سره اونی گټه قبرنا مړی ژوندۍ جوړ کړي ام تو نبیونه بما لا علم فی الارض یا خبر ور کوي الله تدا وس چې الله پاغي پوهیږي نه پزمکه کی ځکه الله خو زما شریک نشتا او الاعاذ بالله کوي نو الله به پوی دے نو چې الله وې نشتا او تا ورته جوړ کړي دا خو لکه ته چې الله خبردارې ورکې ام بظاهر من القول یا که په سرسری په سیزی د وینا نه اتش شرکا نوم دی ورته یې اتش الها ورته وې نو په دې خو هي الها او شرکا نه جوړيږي ام بظاهر من القول او لما او د بظاهر من القول لا معنا کړی بباطل من القول بکذب من القول یا کروانی په باطل پسید وینانا په دروغ پسید وینانا بل زوین للذین کفروا بلکی خیست کړی شوی د داغه کسانو د پاره چې کافر وی مکرهم مکر او فریب د دوی وشدو عن السبیل او بن کړی شوی دی دای د سیلارنا ومن یضلل الله واسوک چل بیلار کی فما له من هاد نن بیدا ہوئید پار سوک لار سبون کے لهم دیر پار عذاب ان عذاب بی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی کم عذاب لے اے قتل بکریشی دا کافر پقیت کے برا وستیشی یا ہر اغم اسی بچی دیت رسیگی نو دا عذاب دے والعذاب الاخرت یشقو او خامخ عذاب دا آخرت خوڑیر سخنے وما لهم من اللہ من واق او نبیدوی دا پارد اللہ دا طرف نا من واق سوک بچ کون کے منی کون کے چی دی بگن دا عذاب نا بچ کی مثل الجنت اللتی مثال دا جنت ها وعد المتقون چه داغی وعده کڑی شوی دا پرزگار و سراب او دا مثال د جنت پا کمزه کرے اے وی فی ما یتلا علیکم اغا کتاب چه پتا سلستیشی داغی کی مثال د جنت آوا چه وعده کڑی شوی متقیان و سراغ دارا تجری من تحت حل انہارو روان بی بہی گیوا لام نے محلات و باغات و داغین نهرنا وکلها دائم میوید دیبا امیشوی ختمی گی بنا اے یو میوان چه روشو کے رلاب دی شکولی نی چه بلا براغ دی اے اسم لگی یا لگ مدی یا بھائی بگیر با خبرمان او یو سړی کمزور دی اون دې مزدور کار لرسته دا یو لاس خوب به وو په دې چا له یو سمو خیال لوي چې بلاده دې مزدور وي او یو لاس یې خوب وي او هو نه کا وو دې دې لا کتا لیکل کول ارتاب له خوب نه درته ها او کوم اوی چې پیسي در کوم تی دې کاټولې بستای او غره حساب کې 13 ورځې نه بیا ودی یو وبني ها بیا وا خو خوب درغلی اما یو بوجه ایڈا ککڑه وی تالی میجی بای در کوم بی علی کا او کچره تیرو دی نو بد بیا بدن طولی واپس علی ای پیسی دا قرآن مقامل کسی خلکو سر کوٹھے ڈاکی وی بینگونے و ملکونے سیدھے جوڑ کر لی دی کتاب نو وغره سے جوڑ شی دا دنیا کم دی سکون کتاب دی دا دنیا کې مسه ډېر ځکه خلک دي چې ښکار یې نشه روزه لړندای وای له دا څه پته ده چې په قران څنګه روزه تیری هغه خوب عالم دا چې آسان نه تیریږي دا څنګه چې قران سره په شکر تیریږي خود دې سکون پته چاله نشي او کولو ها دائمن او کولو ها دائمن میوید دی جنت با امیشوی یو میوچ راشو که لابا دی شکولی نی چی داغی پزی با بلوی حدیث کی راغلی وی جنتی و مارغب هوا کی علوزی پا جنت کی دد پڑکی براشی چیر ما خود دی وخو پڑے نو دا غضب حکی دل اوری تیدل با دسترگو دا رب پا مقداروی ادب لا خوڑلی نی چی داغی پزے ببل پیدای او کولو ها دائمون میوی دا دی جنت امی شری وزویلو ها او سور و ارام امی شدے تلک عقب اللذین اتقو دا جنت خیری انجام دا کسانو دے اتقو چید اللہ نے ریدی زانے کفر او گناہوں نہ سات لے او عقبل کافرین النار او خیرین جام د کافر اور دے والذین کساناتے نہم الکتاب اچ ور کڑے مونږه وی ته کتاب یفرحونا ای خوشالی کای بما انزل الیک فحق کتاب چرالی گلے شوی دے حبیب تاسو تا ومن الاحزاب یو بازی دی ڈلو ددوینا بناغسو دیون کی ربع دوہو چینکار کئی د بازی ددینا د بازی آغر چی تاسو لکم حق راغلے ددین انکار کئی ومن الاحزاب دی ڈلو د مشرکانونا او دی یهود و نصوارا او دی مجوسونا هاغ سوک دی چینکار کئی بعد وهود بازد دینا قلو فرمایا اگر قرآن کا سوک ٹول نمانی اکر لگ نمانی بس پا هر حال کافر رے کسو کوئی ٹول نمانا اکر سوک کوئی نا یو کم دیر سپاری مانا خویو پکی نمانا حضرت یو استاد او یو مقتدی می وی ویار سی چې یو خبره په خلا کې پاتې شو ایمال استاد ثان او یو تفوس کو وی زنیم قران نه منم ته ما ته زه ما ور دي له کافر وا پرو کې یو ټکه نه منم زه له کافر وا ته زنیم نه منم دغه ورکو سو ټول نه مانی او ک نیم نه مانی اګه وای چې دې دا یو یا ته یو انسان په ارث سره به هر حال دې کافر و قلو فرما انما امرتو بیشک ما تا حکم کڑشه ان اعبد اللہ دا چیز بیواز عبادت و بندگی کم دا اللہ ولا اشرک بیهی نبشرکم دا دی اللہ سر یوشه الیه ادعو دی اللہ تا بزخلق را بلم ادا یو رزن دے کال ندے دو کال ندی وإليه مآب او دی الله ته زما ور ګرځیدلی وګور دا عبادت تر مرګ پوری وی دا الله دین ته خلق راول د نیکو حکم کول ناروانه باندې کول لا عبادت دے عبادت به تر مرګ پوری وی الیه ادعو وإليه مآب دغه الله ته ز خلق راولم دا اللہ وحدانیت کتاب او د پیغمبر علیہ السلام سنت تا و الیہ مآب او دغی اللہ تزما ورگرزی دلنی و کذالک او دارنگ انزلنا او را لگل دمون دا کتاب حکمن عربیان دا حکمن یا پمانا دا حاکمن نے ادا کتاب فیصلہ کون کړه ګور پټول دینونو کتابونو فیصلہ او کچ منسوخ دی یا حکمن پمانا د حکمت دے را لګلې مونږ دا حکمن حکمت عربین فعربی جبکی ولین اتبعت اهواهم او کروان فی حبیب د دوی د خواہشات پسې او خطاب روی ته مراد ته امت دے بعد ما جاک من العلم فزد دین چراغ لید تاسو تا دیلمنا مالک نبی تاسو لپارا من اللہ لاللہ دی طرفنا من ولی سوک دوس ولا واقون سوک بچ کون کے اور آیات تسو چکے اللہ قانون را لے گلے زمون مخل قرآن پروت دے او دا اللہ دا حبیب سنت دی تشریدہ دلته وې د دې کتاب او د دین اسلام باوجود ګوره کله خلکو خواهشات او پسې روان شوي د يهودو پسې پسیرت او صورت کې ځای نسواراو پسې زئی د نورو کافرو پسې زئی د نورو بيدینو د بدعات او رسومات پسې زئی نو د الله مدد بدر نکټ شي بیا به الله مدد تاسو سرني ولقد ارسلنا رسلا بشكر علی غری موږ رسولان علیهم السلام من قبلک تاسو نمخکی وجعلنا لهم ازواجا وذریا او غرزول بی ددی پیغمبران او د فار بی بیانی وذریا او اولاد اد هر پیغمبر بی بیانی او اولاد اے یہود د الله په حبیب باندې عیب لګولو چې دای هوګن نکاحونه کړی د الله یو بے انصاف د هر پیغمبر غنی بیویانې ستاسو څومره پیغمبران تیر شي چې څومره بیویانې وي د هر پیغمبر بیویانې اولاد یو دایا دلیل له ترغیب دې په نکاح کې او تبتل یعنی ترد نکاح دا غی منکی دا آیات مبارکا اگر نکاح سنت دا پیغمبرانو دے دا دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام سنت دے وجعلنا لهم ازواجا و ذریا او گرزولیو ما دے پیغمبرانو دا فار بی بیانی و اولاد وما کانا لرسولن نشته ده په اختیار دې سیو پیغمبر کې آیاتی بهایتن دا چې راتللو کې په او معجزي الا باذن الله مگر د الله په حکم د پیغمبر معجزه حق وي خدا د نبی په وسه او طاقت کې نیوي لكل اجل کتاب د هر دې چې د فار لښته دې يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ رانوی اللہ چو غاڑی ویثبت و باکی پریزی وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ او ددی اللہ سر اصلی کتاب دے دا محوی و اثبات نس مراد دی دو دیکی دا سلف و دیر اقوال لی سوچ ولکوي اے د محوی او د اثبات نا آیات مبارکه کیس مراد دي د دې کې د مفسرین غن اقوالو چې د محوی او اثبات نا سم مراد دي یو قول ده حضرت کرم رحمه الله او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما شاګردو وَإِ مَحْوَ كَيْفَ تُوبِهِ ٹھول گُنَا هُنَا وَيُثْبِتُ بَدَلَ ذَلِكَ حَسَنَات او ثابتی داغِ بدلکِ نیکی يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَا اللَّهَ پَتُوبِهِ ٹھول گُنَا هُنَا مَاف كَي وَيُثْبِت او نیکی باکی پریزی یو دا آیات دا مانا و سعید ابن جبیر رحمه اللہ داد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما شاگردو اولو جلیل القدر تابیده و دا کراماتو خاوندو داو یخیرانی سڑیو چی حجاج قتلولو او دا شهادت نمخ کی دعا و غفتوی ربا دا دی ظالم دا توری نخوڑیر لیلوی خلق قتل شد زمانہ پس په بل جا مقادر ہے بس الله دعا قبول کا نو تاریخ لیکلی دي نه پس د حجاج ژوند ګډوډ شو د بشو نو یې خوب کې به سعید ابن جبیر راغی او د دې غریوان نبی ورو چې ظالم از په سو وي په یبت برا پاس بیا به لاسر کې ورغلی نه وي چې بیا به د غشان معاملې دي نه پس د بل چا په قتلولو سن شو قادر شو د سعید ابن جبیر رحمه الله وای معاف کوي الله هغه چې خوخه شي د ګناهونو نه اپریزی نه معاف کوي مالک ره او د علی رضی الله نو قول د دادا یاد درم مقصدو وَيَمْهُ مَعَيْشَاهُ مِنَ الْقُرُونَ مِتَاوَ وِيَغَ چِخُوَ خَيْشِدَ پِیڑُونَ وَرَمَخْ كِ پِیڑَئِ ٹُولِ مِتَاوَ كَنِي او ٹُولِ مِرَكْنِي اَوَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ او ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين داغی پزے نور پیدا کئی نور داغی پزے پیدا کئی یمحو اللہ ما یشا اباز علماء علی کلی دا آمنے فرزق کی پنیٹھا کی پسعادت و شقاوت کی نو گنو صحابه کرام آیا تا مغسته الا محو کیسی چی خوخشی ابا کی پریلی چی سی خوخشی عمر رضی اللہ عنہ وی تواف کول دا اللہ کور کی عظیم شخصیت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تواف کئی ادا سے دعا کئی اللہم ان کنتا کتبت علی شقوتا او ذنبا اللہ کا فمادی شقاوت او گنالی کرین و محوے کی وجعله سعادتا و مغفرا وی گرزے سعادت نک بختیا و بخنا فا انکا تمہو ما تشاہ و تثبت و عندک ام الكتاب دارنگی شقیق ابن وائل رحم اللہ چھ مشہور تابعی تیر شوئے و اید مدا دعا ډیر ډیر کولا ای الله کوم دی بدبخ لیکلیو نوروانه کې او نیک بخ مو لیکي او ک نیک بخ دی لیکلیو نو برقرار او ساتي فینک تمحو ما تشا او تثبت تمحو کې هغه چې دی خو خشي او باقی فریزي نو آیات کې عموم نه او دا د غنو سلف او صحابه قول له ایک خلق دے او کو خلق دی کنے اٹھا او کو رزق دے او کو سعادت او کو شقاوت دے محوکی اللہ غچ خفیشی ویثبت او باقی پریجی او اللہ مالک دے فہرس قادر دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بمدا دعا کولا اللہ کزدی پن ایک بختو کلی کلیم نو قائم او دائم کی او کزدی دی کلیم پا بدبختو کنو محوے کی افا انکا تمہو ما تشاو و تثبتو و عندکا ام الكتاب او تا سر غاصلی کتاب دے تا سر اصلی کتاب دے دارنگی ابن عباس رضی اللہ عنہ آیات دمر عامی صاحب کڑے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مَهُوَ كَيَّ اللَّهَ آغَ چِ خَغِيشِ مُرَ قُرْآنِ زَنِ مَنْسُوخ کو وَيُثْبِتْ او دا غیب و بدل کی بازِ نور باکی پریزی وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ او اصلی کتاب دا اللہ سرده اصلی کتاب دا اللہ سرده نو آیات کی عموم نے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب واما نرینک بعض الذی کچریو خوی مونتا تحبیب باز حغا عذاب نعدهم چی مونت دین دی دشمنان سر واد فرمایو او وادے کو یعنی استاسو پجوندن پیازا عبراولو نپدیم قادرم او نتوفینکا یا وفات کو تاسو لرا او استاسو پجوندن پدی عذاب رانولو فإنما علیک البلاغ بیشک حبیب پتاسو رسول د دلی وعلینا الحساب او پمونگ حساب دے ایو اخپل اخپل از مواری پی جندل پکار دی الله وی حبیب استا کار زما دین رسول له حساب نه چا کار نه ځنه وخت ور باز علماء د جمعې بیان وکړي چا درسونه بنکړي یو نه خلک منی اسب نه رو نو دا منل خوستا کار نه ته د خپل وکا او الله لا خپل پرېزا خپل کار ساده د جمعه و عزوکا او درس کاوه چې شرطه بابه او نه منل او منل چا پلا شو کی وګوره خپل ذمہواری په جندل پکار دی و یو عالم دین ته چاوې درس کولو در رمضان ویرا لنګر کې حسینشته طالبان بسوخري دا یو سات پریشان او توجه لله یو ای به طالبان له خو همونه مو ودا خپل کارو کو الله له ودا خپل پریش په قران راواله زمون کار دې چې قران وو وایو ادرې ز خاون شوګ دې الله له ودا الله والا ما به د پریش وو د دې آیات کې موي فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب وای بشک پتا سو حبیب رسول د دین لی وعلينا الحساب او فمون باندې حساب دے اولم يروا ايدي غورنا اننا نثل ارضا دا چې بشک راتل کو مونږ دې مکه د کافر او تا الارض کې الفلام دا حد ننقصها من اطرافها کمیر آولو نمگڑتی آر آولو پدری کی من اطرافها دا اطرافو دخارو ددینا قرد آیات برستم رازی ددی علماء کرامو یودری ترجمی فرمائی لیدی نجدل تا غدریز دکی نرستم دا آیات را روان دے التبم یادا سیوی یو مانا دادا وی اولم یرو دا کافر سوچ نکی چراتلل کومنگ از مکی دا دی کافر و تاو دی کی کمی راولو دا دی دا اطرافونا ایچی دا اللہ حبیب و صحابو او خلقو کی دینو نروزانا بفتوحات کی دل دا کفر زمکا کمی دا او د اسلام زمکا سیوا کی دا یعنی غلبه د مسلمانانو په مشرکانو وا یو د آیات مبارکه دا معنا دا دا علماء لیکلي چې دا پټو دغه غره معنا دا د الله د حبیب په زمانہ کې د خلفای راشدینو په زمانہ کې سمر سمرا ملکونا فتح شول او اسلام ورته ورسېدو اجمو بیا دین ته شاکا نو سی بیا عمل کو نه زمونه واپس کافر شو کل وای غسل او دیم دایات معنا دا دا اے وای هر سنه برکت او خیر چتیږي کل یوم بتر دا وای هر ورځ د بل ورځې نه مجموعی لحاظ سره بدتر وی هر سنه خیر برکات لار د آیات دې معنا دا دا روزانه برکات لري کیږي الله حبیب فرمایلی او ګره دا غي غقول اس مونږ ته مخیل کیږي وای برکت بداسې لرشي چې کال بد میاش دې لراشي میاش بد افتی دې لراشي افته بد راځي دې لراشي او راز به بس یو پرک وی چې تیر وشي هغه یو یو راز کی چې زموږ دینی مشران وسکړو هغه نن هم په کال کې نشو کولای ای چې په افتار کې سکو لغا مون په پکلونو کې نشو کوله نو ګور ورو د هر سنه برکات پورته کی ازمکه کې نیم ګړتیا راځي ادرې ممانا د آیات دا زمکه نیم ګړې کیږي څو په مرګ د علماو اے عالم یو ولاکه آباد وا نو داغه د مرګ سره دغه طرف مړ شو نظمکا نمگڑی کی گی او پدی که عدم برکات رازی پا وفات دو لماو زکا ویچه موت العالم موت العالم دا عالم مر خود عالم مر گویب او دلتا علماو دا دره میمانا دا پاره او شیر ذکر کرے وی الاردو تحیا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت ورفو کل ارض تحیا اذا ملغیتو حل بها وین اباد فی اکنافی حت تلفو زمک جوندیوی چی کل عالم جوندیوی او چی عالم وفات شو دغ طرف مرشو لکه زمک جوندیوی چی باران پی وریگی اک باران انکارو کو نزمک د قهد د وجن حلاک شی اولم یرو آیا دی سوچ ندکڑے انا دا چی بیشک منگنا تل اردوا راتلل کو دی زمکی تا نن قصوها من اطرافها او کمی او دیم گرتیارا ولو پا دیکی من اطرافها د غاړو د دینا اے مرگ د فقهاو دے او مرگ د علماو دے او نیکان او حیادار زی او ظالمان او بیدین پاتی کی واللہو یحکم واللہ فی سلکی لا معقب لحکمی نشتر سوکبت لونک دا اللہ فی سلی لرا دا اللہ فی سلی سوکبت لول نشی وهو سريع الحساب او ده الله ډېر زر حساب کوونکی دی زر حساب معنا درته دو مخ کې تیرې وي خو یا ایریږي ډېر زر دره وای سريع الحساب دا الله ډېر زر حساب کوي وي ګوره په دغه مرګ لګی نه ته خو یې زبدات او بو باسو مدانی کی بو قوم ادا بکو وای زر زر کوا پته لګی نه ځنه ته ماخام به کوو ماخام دسا ور کړی یو دایا صاحب الله ډېر زر حساب کوون کې ده د مرګ او د قیامت پته نه لګی نو کو سکے نو غو کا اکتی رسو رسو کې نو مرګ براشي ورسو بنګړي پاتې شي یاد سری ول حساب دې ممانه ادا یرو دا دمر دا آدم علیہ السلام نراوالی تر قیامت پوری دا خلق لی او دارچا جنگو نری پا دی فی سلو بسمر وخ لگی وی وهو سریع الحساب اللہ ڈیر زر حساب والا دے لکا گورا پیو سات طولو تر زکور کی کداولے او بندور کولوے صرف یو پری والا چیر دیکلی او غرمی روٹائی بننتور کے نو بادشاہ وسورو نو کرانا وسورو شمیرو نا وسورو رضی بسوچوے چی دیکلی سورو خلق رے وسورو با دیگو نئی سورو با لرگی لگی او اللہ ورطور کو انو چالا پتاون لگی دا وقد مکر الذین من قبلهم او بیشک مکرو فریب کڑواغ کسانو چی مخکد دی موجودو کافرنو فللہ المکر جمیعا نو خاص الله لرا سزا د مکر غندلا یعلم ما تکسب ما تکسب کل نفس پویږي فار چې کایه هر یو نفس وسيعلم الكفار او زر دې چې پوها بشي کافر لمن عقب الدار چې سوق دې چې چال ربشي د اخرت خنجام ويقول الذين وياك سان كفروا كافر لي لست مرسلا نيت اد الله حبيب را لي گليشوي اي كافر د الله حبيب تو اي تو خدا الله پیغمبر ني قل فرما كفى بالله شهيدا بيني كافي دي الله غوا فمن زما كي وبينكم فمن استاسو كي ومن عنده علم الكتاب او هر غسوك چدا غسر علم ده كتاب ده ومن عنده علم الكتاب نسوك مراد دي نبازي وي جبريل عليه السلام او ده دين طول مؤمنان مراد دي ذكا هر مؤمن سرد الله ده كتاب علم نه دا د چې ایمان روړه دا د چې مسکې دا د کتاب علم به دا د چې روزه دی ولې دا په دې کتاب عمل کوي یاد او من عنده علم الكتاب نه مراد علماء د اهلي کتاب دي او هر غسو چې دا وی شرع علم د کتاب دی سوره ابراهيم د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره دا سوار لسم نمبر ری او مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سور نوح نا دا په نزول کې دعا او یایم دے او دی کی ترغیب الله ورکی خپل حبیب ته د دین د رسولو او تذکیر بی ایام اللہ دے وی گوری پا مخی قومون و سراغ لینی اے مخی تاریخ چی قرآن ذکر کرے نو پاغ او رضو کی اللہ سوک تبا کرے چی کافرو او دخل پیغمبر مخالفو او چاہتے نجات ورکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مراد د دې په مراد او معنا باندې الله خپوهيږي کتاب ننزل الله کتاب له چرالي ګل دې بونګا اله کتا شوت حبيبا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې د پاره چروا سيدا خلق من الظلمات الى يرود كفر شرك و بيدينونا الى النور رنا دی ایمان و اسلام تا ور آیات مبارکت سوچ دیر خلقو دا سی سا اسباب جوڑ کری چوئی خلق دتیارونا نور ترو پاسو خو نساب آغا نده چکم نساب اللہ خپل پیغمبر تور کرے دلتا اللہ خپل حبیب تو ای ما دا کتاب را لے گلے او دا متاسو لدر کڑے دا دید تعلیماتو پا ذریب دا تیارون خلق رنا کرو با سئی نکسوک دا تیارون رنا تا درائستو سے ادارے جوڑائی خونساب کتاب اللہ و سنت رسول لنے نگرد دا نساب بدل لے نو فائدہ و مقصد بن حاصلی کتاب ننزل الله کتاب دې را لګلې موږ اله کتا سوت حبيبا لتخرج الناس چې دې کتاب په ذریعہ رو با سي خلق من الظلمات د تیرو د بي دينه اله نور رڼا د ایمان د علم د قران او سنت تا باذن ربهم په توفيق د رب د دوی اله صراط العزيز الحميد طرف دلار دا غزاد تا چی اغا غالب دے و خاوند الحمید ستائل شوی دے اللہ اللذی اللہ غزاد دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چی دی اللہ دا پارہ غصدی چی پاسمانونو کینی و آغس چی پزمک کینی و ویل للکافرین او هلاکت او تباہی دی وید فارد کافرو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین دا کافران آمکسان دی یستحبون الحیات الدنیا چی دی خوخوی جوند دنیا للآخرت دم اخیرت مقابلکی اخیرت غرزول او اغی شاتار تاو کرے ادا اغی مقابلکی دنیا خوخرا ويسدون عن سبيل الله خلق بندوي دلاد سيلارنا ويبغونها عوجا لتوي دي لار لرخو غوالي أولئك في ضلال بعيد دغ خلق امدي فغمراهي لركدي وما أرسلنا من رسول او نور علیگر حبیب منگیس یو رسول الا بلسان قومه مگر پجبد قوم داغوی لیبین لهم چی بیانو کی دویتا هر پیغمبر دخب القوم پجبر علیگر او دا اللہ حبیبی طول لغتن والو تا پیغمبر علیگر او داغا عجم علماء د قران او سنت تشری فعجبی جبک خلق لکئی دیو جن وګوره چې کم قوم په کومه جبو پویږي دین ورتاغې کې بیانول پکار دی. بعض علماء دا سوی چې عوامو تا درس او وعظ او نصیحت کوي او طلباء د سر وینا خوده علمی خبره کوي نو عوام بی پویگی نا یا بعض خبر پا عربی کی کئی بعض مولا تا انگریزی ورزی نو نیمی خبر پا انگریزی کی کئی چاہتا انکو اردو ورزی نو پختانو تا نیمی خبر پا ای کی کئی نو دا د دعوت او تبلیغ نه خلاف دی یو دا پختون عالم خوزا غطول اغا عالم او مشران ټول وفات دی اللہ دی ټول سره در رحم کرم واملو دا پښتون مولا پښتنو ته کله په اردو کې تګرو شروع کړو او کله به ورته څه کې کړو په پښتو نو چې ختم یې کوی او بشر ولوي وی تا غونډه تقریر پنجاب او لولو کو وی کې په خبره باندې حضرت چې تعالی مخې له شوق ناشتي د مخاطب د فهم مطابق خبرو کا وما ارسلنا من رسول او نور علی ګلمنګ سیو رسول إلا بلسان قومه مگر پجبا او لغت د قوم دا غوي ليبين لهم چه بيان او وضاحت کی دیتا فيذل الله من يشاء د پیغمبر د دعوت او د بیان نه پس گمراه کي الله چاله چوغاړي ويهدي من يشاء او هدايت کوي چاله چوغاړي وهو العزيز الحكيم الله غالب ده او خاوند حکمتونه ده اے د انبیاءو په اختیار کې ده وعظ او تبلیغ او نصیحت او هدایت والا شوق ده ور چرګی لمدا عوام گئی کی دي زنانا ناغه په خپل سینه شعر کوي خود جان جي الله بچي او واسي روزي او بازي ساشي دا هغه چې کوم اختیار دی ګوره هغه باندې نه ستاسو او په سینې کې څه کوي بګیه خو د دینه بشیر استر د کوم پیغمبر به بیان وکړو نو په دې نتیجه مرتب کول د نبی په لاسو کې نه دی فیذل الله مَن یشاء گمراه کوي الله بلار کوي هغه چاله چې خوښیږي و یهدی مَن یشاء او هدایت کوي چاله چې غواړي وهو العزيز الحكيم او ذا الله غالب او خاوند حکمتونه دي ولقد ارسلنا موسى وشكر لغرم موسى عليه السلام بآياتنا زمون فآياتو دلائل او معجزات سرا او موږ ورته فرمایلی ان اخرج قومك دا جرو با صدا قوم دي من الظلمات الى النور دتیارون رناتا وذکرهم بأيام الله او نسیت ورک دویت فرزد الله اذا الله نعمتنا لله عذابنا چکم پمخ کی قومن راغلی فاغی دیت عبرت و نسیت ورکا وذکرهم بأيام الله او نسیت ورک دویت فرزد الله ان فی ذلک بیشک پدیکی لآیات خام خانشانات و دلائل لکل صبار شکور دپار دهر یو ډیر صبرناک او شکر گزار ای وای د دنیا ژوند په دوو حصو تقسیم دی دینه بار بنی یا غمون دی لوګی دی پریشانای دی نو سب بار به جوړیږي صبر وکه ا کبي صبر لیو کا نو دنیا خو دې سم پټا کارو دا قبر خیرت دم خراب کو یا د دنیا ژوند داده خوشاله دی نه مزون دی ار سسل پسلی نوې شکر شکر گزار جوړ شا کنا شکر دیو کا نو د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه بدر نوالی. وإذ قال موسى لقومه یاد کا اوس چې فرمایلیو موسی علیہ السلام خپل قوم ته اذكروا نعمت الله رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو یو پا نعمتنو کلوی نعمت سرے اذ انجاکم کلے چخلاسے او نجات در کڑے تاسو تا من آل فرعونا دا آل فرعونا یسومونکم چی رسول بے تاسو تسو العذابی بدونا کار عذاب ویذبحونا ابناکم ذبح کول ویستا سزامن ویستحیون نساءکم جوندی بے پری خود استا سننا وفی ذالکم او فدی نجات در کونو کی بلا ان انعام و احسانو من ربکم عظیم استا سد ربد طرف نلوید وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ یاد کا وخت فرمایلی استاد سورب تا تعذنا په معنا د قال له کله چې فرمایلی ربکم رب استاسو لئن شکرتم کجرتا سو زما د نعمتونو شکر ادا کو او د الله د نعمت شکر سره د الله طاعت او تابعداري لازیدنکم نخام خازیات بکم تاسو تدا نعمتنا اجرنا ثوابنا بدرکم او نعمت بم نور سیواکم ولئن کفرتم کچرنا شکری موکا ان عذابی لشدید نویشک عذاب زما خام خاصخنے. وقال موسى فرمایل موسى عليه السلام ان تكفروا کجر کفر اختیار کو تاسو انتم تاسو ومن في الارض جميعا او هر غچا چې پزمک کی دی غن اے دی ټول زمک ال عیاذ بالله زمک والو کفر اختیار کو دا الله بادشاہی کی وسکا میرا ولی فإن الله بیشک الله لغنی خامخا بی حاجت دے چالیس حاجت نشتا بی پروا دے حمید اوستائل شوی دے. علم یاتکم آیا ندی راغل تاسو تنبہ اللذین خبر داغ کسانو من قبلکم چی تاسو نمخیو قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام وعاد وثمود وعاديان وثموديان والذين وهكسان من بعدهم كرسد دين لا يعلمهم الا الله چين پوي گيداي پيشاب مگر يا الله ادبر امتنا الله رالي گليو چين في جني ايلر مگر يا الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دي ايات تفسير کي وي ویدا سوک چې د آدم علیه السلام نه راواله تر خپل زمانه پورې ټول نه سب ذکر کړي دوی دې په کیسه دروغ هم ویلي ځکه الله او سمر پیړی وی خلا يعلمهم الا الله د دې ټول په تعداد او شمیر یو الله کوي دغور شپه کې دا ځینی چې دا وي پته مخلوقات ولنيشتا او دشد آدم علیہ السلام نا ترفل زمانی پی در پی لگا تار طول تاریخ ذکر کے نصد پک دروغ ویدی ذکر اللہ ویلہ یعلمهم الا اللہ جاعتهم رسولهم راغری وغویتا رسولان علیہم السلام داغوی بالبینات پسرگند موجزات و دلائل سرا فردو ایدیهم فی افواههم نواپس کری وغیخ اللہ سنا پخلود آغوی کی. دی جملی علماء و گن مقصدون ذکر کری نسوچ ولکوئی یو مانا داوا واپس کری و دغی قوم پلا سنا فی افواہهم پخپل اخلوکی نو د ایدی هم او د افواه هم زمائر دغه کافر قومونو تراجی دي چې پیغمبران ورته دین بیان کو واپس کړو دي کافر لا سن خپل خپل خلو کې ا دومره غوسه شي چې په لاسونو یې چکونه لګولیو. یو د آیات دا معنا وا او دیمه معنا دا دا واپس کړیو د لاسونو خپل خپل خلو کې ا تعجب کړو بیر دا خبره په ناشنا لګی دلوا اے خپل غوتو خپل خلو ته اشاره کړی وا د تعجب د وجه یاد رې ما معنا دا اے خلې اوسړې ډېر متکبر اي اشوک یو خبرو کې په دبان خند لګی نو د غرور د وجه داسې منوي چې چپ شپز داسې کی د ډېر تکبر د وجه نه خبرم نه کوي. نو پیغمبرانو چې ورته دین بیان کو نو په دې کافرو کې دمر غرور فردوا ایدیهم فی افواههم واپس کړو لاسونه خلو تا په خلې لاس یې خو چې بس نور چپ شي. نو ګره دې درې واړه معنا غانو کې د ایدیهم او د فی افواهم زبایر کافرو تراجی دی او سلورو با توجیه دا دا گرزولیو دی لاسو نخپل فی افواهم پخلو د پیغمبرانو کی دام دلوی تکبر علامه دا پیغمبران ورته دین بیان کو دی رال پخلی ورته لاس کی خو جنور بسندلوی یا دا معنا و پیزم فرد دوئی دیوم فی افواهیم واپس کلیو دی لاسون پخلو کی اشاره کلیو پیغمبرانو تا چه چپ شئی شوگم معنا و لماو دا کلی واپس کلیو لاسون د پیغمبرانو فی افواهیم دی پخلو کی د نبی لاس پی راواغستو د نبی پخپل اخلی ور تیخیو چه بس نور بسنوی وقالوا دی ویلو انا کفرنا بیشک مونجی مونگ انکار کڑے بما دا غدیننا ارسل تم بیهی چتا سرانی گریشی ای پاغے و انا بیشک مونگ آلفی شک ان خامخا پشکیو مما دا غسن تدعونا الیه چتا سو بلی مونگ غیت مریب لا لا فشک واقعی کیو کلک شک منے قالت رسولهم ویلیو پیغمبرانو دوی فی اللہ شکن آیاد اللہ پو وحدانیت و قدرت کس تاسو شک نے فاتر السماوات والعرض پیدا کون کے داسمانونو دزمکو نے یدعوکم رابلی تاسو لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کی تاسو لستاسو دو گناهنو ایدل تا پا زنوب بانے من داخل کرے او کافر خوچ ایمان راڑی نو دد ٹھول گناهنو ماف کی گی زکا دا اللہ حبیب فرمائی وی ان الاسلام یهدم ما کانا قبلہو یو سړی کافر او د الله حقونه ضایع کړي د بندګانو حقونه ضایع کړي نو د دې مسلمانې دو سره د الله او د بندګانو ټول حقونه معاف شو. دیو جنا پډېرو آیاتو کې من ذنوبکم باندې من نه داخل نو دې کې د آیات مبارکه سمانا وا چدل تا وی تاسو لبستا سو گناہوں معاف کی دامن د سر پاره ده دامن دې دې کې د سر پاره ده چې دلته وای تاسو لوستاسو ګناهونه سکی دا بدر سماف کی نباځ وی دی کې من د تبعیض یعنی کوم د تبعیض شی اعتراض راځي من د تبعیض دی ته وی چې من ذنوبکم بعضه به معاف کی د بعضی علما دی و جن راغلی بعضی نحات علما لار دی و ادا من ذنوبکم کی من زائد سے و جمهور بسرین علما وی جنا من فکلام موجب کی زیادی گنا کلام موجب دی رو ای جن نفی نحی نوی او دیدے کی کلام کی نفی او نحی نشتا کلام کلام موجب دے نو قاعده دا ده چې دي کې من زیاتی گنا او هغه ځکه کې من زیات ني چې کله معرفي تجر ور کړي ادا من ذنوبکم د اضافت د وجن پدی کی تعریف راغره نو من معرفي تجر ور کړي نو دو قاعده شوي دیو جن امام زجاج وئی چه دا من دا بیان دا پارا دے نو بدی توفیق رازی من دا بیان دا پارا دے لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کی تاسو لستاسو دو گناہنو ذکر دا کفر اے کافر چی ایمان راڑی نا اللہ وئی ینتہو یغفر لهم ما قد سلف کچر دای د کفر نه منه شول ایمان راړو نو یغفر لهم دای ته به معاف کړي شي ما د عموم نه پارا هغه ټول ګناهونه چې مخکې تیر شوی دي د دې د کمن دا د پارا د بیان دی وای وخرکم مل اجل مسما رستو بکتاسو ال اجل مسما نیټه معلوم پوری د دې دا څه معنا وا لکه سوره هود آیات کې درې آیات کې تیر شو یو متعکم متان حسنا فائدہ بدر کی فائدہ خاصتا او د دې وخرکم علاج لمسمندا سے معنا دا چې حیات طیبه بدر کې لکه سوره نحل 97 نمبر آیات کې راځي فلنحیینه حیاتا طیبه رستو بکیه د مهلت بدر کی تر نیټی معلومی پورې چې مرګ دی قالو ویلو دي کافرو ان انتم نیتاسو الا بشر مثلنا مگر تاسو غو بنی آدم یې زمونږ غونتی تريدون تاسو را د لریم تسدونا دا چې بن کای مونږه عما کان یعبد اباؤنا د هغه سنا چوچه بشر پارا عبادت او بندگی ورته کوي زمونږ مشران تاسو همږ د پلار نیکه د معبودانو نه بندوي فاتونا بسلطان مبين دراتلو کوي مونږ ته په دلیل خار سرام قالت لهم رسلهم ویلیو دویتا رسلهم پیغمبرانو دوی ان نحنو نیومنگا الا بشرم مثلکم مگر بری آدم یستاسو غنتی ولیکن اللہ یمنو علا من یشاو لیکن اللہ یمنو انعام و احسان کید نبوت علا من یشاو پاغچا چخو خیشی من عباده دخل بندگاننا الله په انعام او احسانو کې پیغمبرانو ته نبوت ورکي اواز علماء دې کې راځي ویلي لیکن الله یمن علی من یشاء من عباده انعام او احسان کوي پاغه چا چې خو هي شي د بندگانو نه وي دخل کتاب د لستو عدد د فهم توفیق ورکي سهل ابن عبد الله رحمه الله معنا کړي یمن علی من یشاء من عباده بتلاوت القران وفهم ما فيه احسان کوي د خپل کتاب د لستو او د دې کتاب د فهم توفیق ورکی وما کان لنا او ټول پیغمبران امتونو ته ویلو ندی صحیح وګلرا ان ناتیکم بسلطانن تاچراتلکم تاسو ته په یو معجزه سرا ای زمون وس کی معجزه نشتا وما کان لنا نشته په وسو طاقت زمون کی ان ناتیکم بسلطانن دا چې راتللو تاسو ته په معجزه سرا الا باذن الله مگر د الله په حکم وعلى الله فالله فليتوكل المؤمنون بروساوه اعتماد دي كوي مؤمنان وما لنا سشوي مغلرا الله نتوكل على الله تاج مونغ توكل و بروسا بنكو فالله وقد هدانا سبلنا او بشك هدايت اكل مونت سبلنا دلارو زمونغا اذا خفل رضاوان بي لاري مونت خولي ولنصبرن او قسم دي جهاب خامون به صبر کو علاما اذيتمونا فهغس جتا شو کافر مونت تکلیف را رسوي مون وهي زمون سپکاوي کوي او دارم مونت د دروغو نسبت کوي وعلى الله فالا فليتوكل المتوكلون اعتماد او بروسا او توکل دی کئی توکل کون کی وقال الذین کفروا ویلیو آغا کسانو چی کافرو لرسولهم خبرو پیغمبرانو علیہم السلام تا لنخرجنکم خامخا قسم فاللہ خامخا و بشرو تاسو من اردنا زمند دیز مکنا وی بس دیز مکن وطن و دی خارن مشرو او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمون پا دی دن کے فاوحا الیہم ربهم نوہی بو کدی پیغمبرانو علیہم السلام ترب داوی چی خفکی گئی ما لنہلکن الظالمین خامخا حلاک بکم ظالمان ولنسکننکم الارض اخامخا ابوسو تاسو پزمکا کی من بعدهم پس دهلاکت دوینا ذالک دا لمن خاف مقامی دهر غچا دفارد چی یریگی د پیشی زمانا چی دی یریگی چی زمان برف سر پیشی کی او زب درب روان دیو دریگم وخاف وعید او یریگی زماد عذابنا واستفتحو او دی پیغمبرانو بدا اللہ نطلب دمدتو کو او دا اللہ نبی فتح و غختا ندا اللہ مدد براغ وخابا نامراد بشو کل جبار هر یو متکبر او سرکشا عنید او زدی او عنادی چی حق ورط معلومی خود زد پسی روحن نے من ورائی جہنم رستو د حلاکت دوین جہنم نے ویسقاس کول بشی پدی کافرو مما انس و دیدن دو بود بین و زونا چیاو دا جہنمیانو دا زخمونو نروزی اداو بو دمر گرمی وی او دمر تروی وی یتجرعه گنگن بیس کی د تریخوال یو د گرم والی د وجنا ولا یکادو نیز دی بنی یسیغه چی تیری کی دیو بول را ایدو مرین بطیری گنا ویاتیه الموت را بشیدی کافر تاسباب د مرگ من کل مکان د هر طرفنا وما هو بميت خن بي غيب لكي دنكي اسباب د مرغ بوي خم لكي گی بنا و من ورائه يومفقد دينا اخذ دينا عذاب غليظ عذاب دي سخت او د دې جهنم د وبو په مختلفو صورتونو کې الله ذکر کړي ورزلته دومره ګرم او تروی به چې ګډ ګډ بس کی ګرم شه په یوزل سړې نشي سکلي او تریخ شه هم ګډ ګډ سکي او انکری بابنی چې د مړی نو ورتی ریشي د سورې کا حیات ځان سرولي کوي او کم دیر شم بل سم افارک هلته ویش ویل اوجو دا او بو ملائک په کندو کې راکته کی د جمخ له رانی دی کی لا ویس کلی نی دومره ګرمه وای چې د مخ دا ټوله سرمن وکته او غرزی او تش اډو کې به په مخ پاتې شي الله پناهی راکې او دا او بابا د مرینه تیریګینا او کثیر شوی د سوره محمد آیات ځان سرولي کوي بلسم فقط وع امعاهم د دید خېټ اندامونه کلمه بټول ټوکړي ټوکړي کی ادا بد خپوسر روبېږي مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافر دي انکار کړي به ربهم د خپل ربنا په هغه کتاب کې چې تاسو باندې لستې شي اعمالهم ملون د دې کافرو چې د کفر سره کوم نیکه ملون کوي کرمادن پشان دی رودي اشتدت به الريح چې سخت او چليږي پاغه باندې تیز سيلي په يوم عاصف فورزت تیز هوا کې اے ہیرو باندې چې تیز سیلی او اډو جنا غټولی ونولي نو د دې اعمال د کفر سره چې څومره نیک عملونه کړی په دې بس نتیجه مرتب نشي لا يقدرون مما کسبوا قادر بنشي دای دا وسنه کسبو چې کړی دي علا شین پس شي ذالک دا هو الضلال البعید امداد گمراہی لریف علم تر تغورن ان اللہ بیشک اللہ خلق السماوات والارض پیدا کری اسمانو نازمکی بالحق دفارد حق سرگندی دو این یشاکو غاڑی یدھبکم تاسو ببوزی ویات بخلق جدید راب ولی مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز ند دا خبر ف الله سگرانا و برزول الله جميعا را سرغن بشدي الله تغن فقال الضعفاء نووي كمزوري للذين هاك سانو تستكبروا في دنيا كي زانون الوي غنليو او غرور او تكبر كړو ان كنا لكم تبعا وي بيشكم په دنیا کې تاسو ته بدار هي غلط شران بغلط مشران ته وي مو په دنیا کې بس تاسو منل تاسو چې سوینو مکول فهل انتم نايي تاسو مغنون عنا دفكون في زمنا من عذاب الله من شين ده عذاب ده الله نسشي اے غلط کشران و غلط و مشران ہوتوئی زمون اس عذاب لرکول شک قالو ندا غلط مشران بری غلط و کشران ہوتوئی لو حدان اللہ کجر ممتال ہدایت کرے واللہ دیمان او د جنت دلار طرف تا لہ دیناکم نخام خامون ممتاسو تنی غلار خولوا سواؤن علینا دا غلط مشران بغلط و کشران تو ہی برابر خبر دا کمون اجزعنا کمونگ فریاد کو ہم صبرنا یا کمونگ صبر کو ما لنا من محیس نشتا مونگ دا پار زید خلاسی زید تیختیب گورا دنیا کی مصیبتو نرازی سپا صبر ختم شیز کنیمگڑی دی اصپا بے صبری ختم شید خدا خیرت و جہنم عذابون نپا صبر خلاسی گی نپا بے صبری خلاسی گی زکی اورز ندا کلون ندی بلکې همیشه د پاره عذاب وي. نګور دا مشران او کشران و جنگونه اخر کې ولا ټول غلط مشران او کشران شیطان ترا جمع شي. یو مشر به سره وحل نشي، ناغه مشر به خپل بل مشر ته وي، اخر کې خبره به شیطان تر ورسیږي. دا د شیطان د خلقو سره په قیامت کې اخر نه خبرې ني. وقال الشیطان وبو شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وکړي شي د ټولو کارونو، ان الله بیشک الله وعدکم وعده کړی و تاسو سره وعد الحق وعد الحق الله د حق او د رښتیا وعده وا و وعدتكم وما در سروا دکړی وا فاخلفتكم نما د وادي مخالفتكم وما كان لي عليكم من سلطان او نو مال رفتا سو من سلطان سزور زما هو پتا سو سزور او غلبه نوا الا ان دعوتكم مگر دا چتا سو مارا بللی وی بی دینی تا فاستجبتم لی نتا سو زما دعوت قبول کړي او اے شیطان وای ما هو پچا زور نو کړي اما هو سوګ دلا سنو نیولی الا ان دعوتكم استثناء منقطع لكن ذي عمر بدلي مي وي تاسو بي دينيتا فاستجبتم لي نتاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلوموني نو فما ملامت يا مو اي شيطان مو وي ولوموا انفسكم او ملامت کي خپل ځاننا ما انا بمسرخكم ز نیم ستاسو فریاد کا ستاسو فریاد نشم قبلوله اس فریاد رسی نشم کول ستاسو وما انتم بمسرفیه او نتاسو زما سفریاد قبلوله شئی زما فریاد رسی نشئی کوله انی کفرتو بیشک شیطان مویزچیم ما انکار کرده بما دا غسنا اشرکتمونی چتا سو شریک ګرځول او د الله سره من قبل د دین مخکی ان ظالمین بشک ظالمان لهم عذاب الیم د دې ظالمانو کافرانو مشرکانو د فار عذاب وی دردناک. اللهم لا تجعلنا منهم وادخل الذين امنوا وردن بکلیشی آغا کسان چیمان روڑیو وعملو الصالحاتی ومن نیکلیو نیک جنات جنتن تادا سی جنتنا تجری شروان بی بہیگی با من تحت حل انہارو لان دید محلاتو باغاتو داغن نهرنا خالدین فی حامیش بی پدیکی بی اذن ربهم په حکم او اجازت در عبد دوی تحیتهم فیها سلام او پیشکشی دوی په دې جنتونو کې او بل ته سلام وای. رسو الله یو دو مثالونه ذکر کای الم ترت ګورنا کیف ضرب الله سرنګ بیان کړی دی الله مثلا مثال کلمتن طیبتن دا کلمی پاکی کشجرتن طیبتن پشاندونی پاکی اصلها ثابتن چی جڑید دیونی ثابتن کلکی مضبوطی وی پزمکا کی وفرعها فی السما او سانگی دی فیزا طرفت دی هوا طرفت دی او اسمان طرف تدی اید دی کلمین مراد کلمه د لا اله الا الله د کلمتن طیبتن د کلمتن طیبتن مراد لا اله الا الله او د ونی پاکه ن مراد د کجوری بوټه نه دا اکثر علماء کرام قول لے چې د پاکي کلمې نه مراد کلمه دی ایمان او توحید دا او د پاکيونه نه مراد کجورا را چې دا وی جړې پزمکه کې مضبوطی وی او سانګي اسمان او فضا طرف تني تودیو کلها ور کوي خپل میوا کل حین هر وقت چې کوم وقت الله عزیز میوی د پاره دی کله بإذن ربها په حکم او اجازه درب دی ويدرب الله الامثال للناس ويانوي الله مثالنا خلقتا لعلهم يتذكرون دي دفارا چه دي نصيحت قبل کی ورد على آيات لفظي ترجمه و او علماء کرام ال آيات دا سي تفسير ذكر کرے وې دې دې کې ګوره د هوني سلور صفات ذکر کړل د دې شجرې طیبې د پاره سلور صفات ذکر کړل یو دا وې طیبا ای ونا د خو پاکا دا پاکوالی نه مراد سني پکاتو کې مزیدار را بوې پاک دې میوه پاکا دا جن صفات دا ذکر کړي اصلها ثابتن د دې جړې پزمکه کې مضبوطی دي او دا صفات د کمال وی یو پاک شه خو چې باغی زوال راځي و یې ډېر مزیدارو خو بس دا شه مشد او دلته یو نام پاک دا اجړې مضبوطی دي نو د دې فائدہ می شدا دیم صفته دا ذکر کو کله کله ډېر مزیدار او خوندا اکشر او بس وجتا سو کتفانی شوی ډېر خوند او بس دوام او استمرار ورته نو ولته یو نم پاکدا اپدی کی دوام او میشوال امنه جړی پزمک کی پخی دریم صفته زای سانگی اسمان طرف تدی اے وې کومه ونه چې څومره د زمکې نه اوچته ده نو د دې میوه خوګوي امي وې صفه سوتروي زکه د زمکې هغه ګندګي هغه ټول نه دالري وي د آبادو د ګندګو نه لري وي او سلورم صفته دا ذکر کو وای تو اتیو کلها کل حین یعنی دائمت السمرد میوی امیشه دا نگو رسلور صفتون دوون زکر کل سلور صفتون دوون زکر کل اوون علماء لکلی وی پسو خبرو بانیونوی دری خبرې چېونه کېدي نو دا د سر اړونه نه وي یو دا د هغې جړی دي هله ورته ونه وایي که جړی دي له خلک لرګې و دویم واصلها قائم چې د هغې تنې نیغه ولاړه وي او دریم د هغې د پاره سانګې وي په دریو سیزونو نه جوړېږي دا غی جڑی دی دا غی تا ندا او دا غی سانگی دی نو دی ایمانم گوری تامیگی نمگر پدری اسی زنو پزڑکی بدا اللہ معرفت وی پجب با اقرار وی او پا اندامونو با عمل وی لکونا پدری اسی زنو مضبوطی گی نو ایمانم عبارت دی دری اسی زنو نا پزڑکی بدا اللہ معرفت وی او یقین بای فجب با اقرار وی او پا نور و ارکان و با عمل کے ننکو نا پدریو سیزنو نئی ویتانا با مومنم پدریو سیزنو جوڑی گی تانا با مومن پدریو سیزنو جوڑی گی اگر کلاو نا دا جڑی مضبوطی دی فاغا میوان ورکی نگر آغا جڑی مضبوط والے دا مومن ایمان نئی ادا سانگی او بیواد دا اعمال نی ادا بدا چیم دی ایچی ٹونگی که پر رمضان که دی عبادت و کج رمضان لارو با چھوٹی شوا نو ایتا صفت خود مومن غنتی نشو امیشہ میواد ورنکا دین خود رمضان پوری نده چی بس رمضان تیر شو نو تو ای بیا ویرا بل رمضان دا بگورو اموز دی او می عاشق پشو کو کو بی آدی فریقو نا امیشہ بسکے امیشہ بدا امیوی ورکے ندی کی دا مومن مثال پیش کو گو ندا کجور سورا مضبط شے ہوا رازی سیلی رازی توفانو نرازی خدا داغی مقابلہ کئی تالا وی مومن تا وی گو امتحانات برازی اکدی طرف نسیلی رالا و تیزان سر دی پر او تختولی اکد آغا طرف نرالا فلن را پا مخاکی دا خوستا مضبوط ایمان نره دا با کل غریبی وی خوبیا با مومن وی کل با مالدار کل با پدر کل با در پدر کل با بیمار او کل با صحت مند وی خو ایمان با پہس حال کی دا اللہ توعات با پہس حال کی نپریزی تو اتیو کلہا ورکوی دا می وقف لا کل حین پا هر وقت کی چکم وقت دی میوی دا فارا مکرر دے بی اذن ربها فحکم و اجازت رب دیب و یدرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالنا خلقتا لعلهم دید پارچدوی یتذکرون نصیحت واخلی و مثل کلمت خبیثت او مثال د کلمې ګنداز چې هغه د کفر عقیده ده او هغه د منافقت او د بی دینۍ خبره ده ک شجره خبیثه پشان دا او نه ګندره ای جتو ست من فوق الارض چرا لړو لشي د پاسه د زمکه ما لها من قرار نوی د دې د فارس مضبوطواله یثبت الله الذين امنوا مضبوط وی الله کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت فوینا مضبوط باندې فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې په دنیا کې دې فلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط کړي او فل اخرت او په قبر کې دیده که دی جمهور و مفسرین و پنیس دو فی الاخرتین مراد اغا سوال دی قبر دی پا دنیا کی دی پا ایمان مضبوط کرے نو کمزاد چلی دنیا کی پا ایمان مضبوط کرے پا قبر کی بیم پا سوال جواب کی مضبوط کی گردایاتم دلیل قطعی دی دی قبر پا جزا و سزا و داغی پا سوال بانے وفي الاخره وقبر کې ويذل الله الظالمين او خطا کوي الله د خپل دلیل او خبرنا ظالمان او مشرکان دیت په قبر کې د سوال جواب توفیق نه ملاويږي ځکه دنیا کې د ایمان تمیز دي شوي نه وي ويفعل الله ما يشاء او کوي الله هغه چې غواړي الم تر تبورن ایل الذین آغا کسانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدلکو نعمت دا اللہ کفرن پا کفر و ناشکری سرام دا نعمتنا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مشرکانو دا دی نعمت قدرنکو و احلو قومهم او ریوستخ القوم دار البوار کور د تباہی تا اغدار البوار سده داد جہنم پنمونو کیونمو جہنم جہنم نے یسلونہا دیب وردن نشی دیتا دا کافر بدیتا وردن نشی وبئس القرار او بزید ارام دے بزید استوگن دے وجعلو للہ اندادن او مقرر کړی دي مشرکانو الله د رئیس داران لیدلو عن سبیله دی د پارا چې د خلق گمراه کی د الله د سیلارنا قل حبیب اور تو فرمایا تمتعوا فید واخلی اې د دنیا دا عمر دی او کوم رزق الله علی کله بس پدی کی فائدہ واخلی اے کافرو فان مسیرکم الی النار بیشکت للستا شعور تدی قل حبیب او فرمای لعبادی الذین اعظم بندگانو حق کسانو تا آمنو چ مومنان دی اے زما مومنانو بندگانو تا حبیب زما پیغام ورکا یخیم الصلاتا چه دئی پابندیو کی پموز پینزوار وقت موز دی با جماعت اخفقلو خاتو کی ادا کی وینفقو دی لگوی مما رزقناهم دہا غمال نچ موندوی تا کم رزق ورکڑے سرن پپٹ دیو لگئی وعلانیتا اوخکارا من قبل مخی بدین آیات یا یوم چرابشی اورز لا بیعن فیه نبی سخرسول و غستل پائے کی ولا خلال او نبس دوستی وی اللہ الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزم کی وانزر من السماع ماء اور علیگی دبر نوبو فاخرج به نرشتی دی پدی من الثمرات دمیونا رزقا لکم رزق تاسو د پارا وسخر لكم الفلك او تابع کړی دي تاسو ته کشتۍ لتجري دي د پار شروانی شي فل بحر په سمندر کې به امرې په حکم د الله وسخر لكم الانهار او تابع کړی دي تاسو ته نهرنا انهار سندھو ندی سمندر ندی وسخر لكم الشمس والقمر دائبین او تابی کری دی تاسو تنورس پغمی دائبین ہمیشہ دفارا تابی دی وسخر لكم اللیل والنهار او تابی کری دی تاسو دفارش پاورزو ور هر شی الله بنی آدم ته مسخر کړي وې ته سوچو کته د سر پار پیدای اے سین تار پار بهیږي سمندر تار پار روان نه موسمونه تار پار بدلیږي شپه او ورځ تار پار دی نور اوس کوم ایستار پار دی نتا چې د غریوان کې سوچو کو چې زید سر پار پیدا کړي وَآتَاكُمْ دَرْكْلِي دِي تَاسُ تَمِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُهُ طول حغا چِ تَاسُ تِ سوال کڑِ داغیب ایدل تا اللہ دی آیات مبارکہ کیوئی چِ تَاسُ سُ غُخْتِ نَاغَ طُولَ اللَّهَ دَرْكْلِي ایدل تا آیات عبارت کی تقدیر وَمِنْ كُلِّ مَا لَمْ تَسْأَلُوهُ قسم غوختی او کنه مو دی غوختی نو غټولې درکړي وګور ار څو یې سوچو کی د پدې ژوند کې د الله نشو غوختی نو کله کال لګي درې کله میاش کله لګمر کله ډېر والله د په جوړې کې غشې شولې اډېر سيزونه مون غوختی نه دی خو الله را کوي لکه چا د نور سوال کړي او د سپګمې سوال چا کړي خو به سوال دا سيزونه ورکړي واتاکم من کل ما سالتموه او درکې تاسو تټول هغه چې تاسو تیراغي سوال کوي او ډېر سيزونه دي چې داغي سوال مون نه کړي او به سوال درکړي وان تعذو نعمت الله کشمیر مکل نعمتونه د الله لا تحصوها نشمیر لنشئی اې دلته علماء د کلی وای دا الله دینی او دنیوي دور نعمتونه دی الله وای نشمیر لنشئی نشمیر لنشئی شکر به ساده کی و ای دا غی اسان علاج دا در وقت توبه و باسه و استغفار وایا دا توبه و استغفار جی اللہ ستا بشمار دینی و دنیای نعمتونه دی بس زدر نبخنه غارم زش میره لیندشم نشکر بے سادا کر نو ار وقت دی سڑه استغفار وای او ار وقت دی دا اللہ نبخنه غاری نو دا دی نعمتونو شکر دی ان الانسان عابشک انسان کافر لظلوم خامخا بانتہا ظالم نے دیر ظلم کو ان کے لئے کفار او دیر ناشکر دے وَإِذْ قَالَ يَعْتْكَ آوَخْتِ فَرْمَائِلُ عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ جَعَلْ اے زمار بھوگر دے هذا البلد دا خار دا مکی مکرمی آمنن امن والا زید امن وجنبنی اسات ما وبنی اولاد زما ان نعبد الاسنام تا چی عبادت و بندگیو کو مند بوتانو رب رب زما انہن بیشک دا بوتان چی دیو ددی دا بندگی ادلل کثیر من الناس دا گمراہ کړی دی یعنی سبب د گمراهی ګرځیدل ډیرو ته د خلکو نام فمن تبعنی فانه مني سوق چی رواني کی زما په صفه توحید کې ندا زما نه دی او زما د دینوالو نه دی ومن عصانی او چا چې زمانا فرمانی وکا اے پشر قائم او دائم دی فانک غفور الرحیم اے لمن تابا بیشکت بخون کیو مہربانی خوچی چا توبہ ویستا ذکر شرک و کفر بلا توبی اللہ نماف کئی اور آیات کے اشکال ومن عصوانی ویچاش زمانہ فرمانیو کہ یعنی شرک و کفر روی فینک غفور الرحیم تبخون کیو مہربانی اللہ خو کافر مشرک چی پا کفر و شرک منشی نی بخی بدل تمانا داو فإنک غفور الرحیم لمن تاوا تبخون کیو محربانی ککم کافر او مشرک لا جوندے دے مرشو پا کفر و شرک ندے او دے کفر شرک نے توبہ ویستان تبخون کیو محربانی یاد عصوانی نمراد اغنا فرمانی دے چی دے شرک نکتر چاچ زمانہ فرمانیو کد شرک نکتا سگناہونیو کلویو وارو فإنک غفور الرحیم نبیشکتی بخون کیو محربان ذکر دو کفر و شرک میں علاو دالوی گناہونیو وارو کد اللہ خوخشی بی توبی بی ماف کی دیدے کہ اللہ یہ واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دا په امتحاناتو کې اولو امتحانو الله ابراهيم عليه السلام ته وي ودا بي بي او معصوم بچي دي بوزا او په خوشي بیابان کې پريزا مې ابراهيم عليه السلام را روان شو د لری وټکنا او هاجر بي بي ور سره را اسماعيل عليه السلام خواروذن کې بچي دي نو کوم ځای کې چې کعبه شریفه دا دی ځل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته پرېزا کعبه شریفه نو بیت الله شریف باران سره لړېدل او دا غلطه ونه ودونه دلان دی ځوان بیبی او ماشوم بچي پرې هو عدالتو علماو لیکلي وي بل چا تک وردا چې جائز نه دي ابراهيم عليه السلام کدا چې کړي ونه د الله په حکم کړو اس کے اسڑے ہوئی جزم ہم خوضہ پا زنگل کی پریزم زوان جیان ندل حکم ننے دا سی ببل سوک نکئی دا حکم دا ہوئی پوری خاص امام قرطبی ہوئی لا یجوزو لی احدنا یفعلها کذا بل چال گردا سی جیز نی ذکر ابراہیم علیہ السلام فعل ذالک بیمر اللہ دا اللہ پا حکم اکریو اے ورسر اے مشکی لگی او بپری خوی او سفرا کی پری خو ابس ابراہیم علیہ السلام بچی پری خو لواپس را روان شو حدیث دے دے بخاری شریف نوی بی ورپس را منڈا کوئی منچا تا پریزی خوش زنګل او بیابان دی. ابراهیم علیہ السلام رسو نکتل بے آواز ورکو رسو نکتل پدریم زلی آواز ورکو رسو نکتل بی بی پوش وجداخ وفادار او د مینې محبت نڈک خاوندے دا رسو چی نگوری لکد اللہ حکم وی نو پسرورم زلوی اللہ در تا حکم کڑے وی آو نو بی بی دا ابراهیم علیہ السلام بی بی وی ویزا مونگ بکرم اللہ زائے نکی ابراهيم عليه السلام لاړو چې د بچي د سترګې نه پناه شول. د بخاري شریف کې راغلي لا چې پورته کله دا دعاګانې غواړي اکابې ته مخ کړي. حبيبي دا اوس کله فراکه کولو بچي ته پي ور کول نوبم ختمې شوې او خوراکم ختم شو. نو مور له چې فراک نه ملاوي نو داوی په سينو کې بچي د فاره پي دي ځکه د شریعت مسله دا وایي کومور لدا پریشانی وي. نو په رمضان کې دی خواور کون کی مور روزه نه نیسی بیا به قضا راوږي. نو بچی د لوګې نه پس مکه تر تکي والے مور ورته کته ته شو خوشه بیابان دې زنګل دې سشتر نه نو بی بی را لا صفاړې ری والے درې دا اپا دی ډیرې چې ولاړونه بچي ورته ښکارې دو چې دا را نه شو نو کړی اسی صحیح کول درجه په طلب کې وجه بچي به او فات کی نو بیا چې سیونه لیدل نو مروا ته راغله خو دې منځ کې چې به بی بی رااله خوړو نو بچي به نه ښکارې دو نو بډې به راخ کې منډې وکړي نو په مروا او درې دا به صحیح نه کړ بیم صفا ترا منڈکا وم چکری چی پا مروا برابرون دی کی آواز گنتی واوری دنو وم دولی ویسو بی آواز می واوری دنو جبریل علیہ السلام را غلی بخاری شریف حدیث تے پندے ووالا بعض روایاتو کراغلی وزر ووالو اد زمزم وبرو دی اد زمزم چی نا الہ العالمین رویستا دی بی بی تاوی تسوکی جبری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بی بی تی چاہتا پریخی وی اللہ بی بی آسا خامکے ورطاوی دا چی نر اللہ ملمانا بتر قیامت رازی او دی اوبو بس کی او دلتا دا اللہ کور دستا دا بچے بلوئی گی او دا اللہ دا کور بدخبن والد سر جوڑائی نو دغه چینه غور روانه ده او الله چې په یو شي کې خیر او برکت واچي. یو د زمزم چینه ده ټول خلک اخلاصول نه شي لکونه خلک په حرم شریف کې اسمره ته چلی د زمزم د کوینه سوټه ان کای درځي مدینه منورې ته شي والله چې یو شي نفلات ای او برکت پکې واچي سوم دې چې اخلاص وکي. داد ابراهيم عليه السلام غدعا دا ربنا اي رب زمونغا اني اسكنت بيشك از چما د استوغني او دو سي دو د پار فري هيدي من ذريتي دا اولاد زمانه بوادل په ودا سي ميدان کي غير زي زرع غير زي زرع چنه د صفا وند زرغني لکه مکی مکرمی زمکس سرغزرغنا نکئی عند بیتک المحرم استاد کور عزت من سرا ربنا ازمگ رب لیقیم السولاتا دید پار چدئی پابندیو کی پموز فجعلو گرز افعدتا من الناس زلونا دباز خلقنا چی مومنان دی تحویله هم چې میلان کوي دوی طرف ته ای خلیل کلا کمال کو چې په الناس من داخل کو نو مراد سي مؤمنان دي کمن نه وي بیا ول کافر توجه حرم ثواب د چا په زړه کې ایمان نه نو حرم سره مینا محبت ده اچ سمره ویني دورا محبت سیوا کیږي فجعل اغرز افئده من الناس زلون دخل کو تا تهوی لهم چې ميلان کوي د دوی طرف تا وګوره د کعبه شریفې د حرم دا مين د ایمان والو په زړونو کې ابراهيم عليه السلام په دعا الله چولي ځکه خلق چې رخصتيږي نو په جړا جړا رخصتيږي ورزقهم من الثمرات دا خلق ځنه وو د نافوي د وجنا اجهانو تهارو راځي و یو کس د مکی یا مدینه منورې نه راغله نو چا ورته هار شو نا ورته یو خدای شه درستم نه ده او دا خو خلق چې سو خوشاله یې چې چیزو خو په جړا جړا د مدینه نه راغله از ما د زړه خو د هغه محبت د مدینه او د مکی او ته نه ده د چې سو جړا هغه تب سو کاړه کې هار شي دا مینا الله په خپل قدرت تخپل خلیل په دعا باندې چولې ورزقهم من الثمرات رزق ورکې دی مکی والو تدمیونا لعلهم یشکرون دید پارا چی دی شکر ادا کی ربنا ای زمونگ ربا انکا بیشکت چی تعلم پویگی ما نخفی آغا چی مونگ پتھو وما نعلن آغا چی مونگ سرگندو اے سرگندو لاغو چوی کو پټول سود بچو محبت ته زکه چدا هو نوجوان بی ودا ما شوم بچره و ما يخفى على الله من شيء او ند پټ پالاس شه فل ارض پزمک کی ولا فی السما او ن پاسمان کی الحمدلله الذی طول حمدنا خاص الله لرضی الذي هغ الله وهبلي چې بخله د ما تعالل کې بري سر د بډا والینا اسماعيل و اسحاق اسماعيل و اسحاق عليهم السلام ان ربي بشكر ابزما لسميع الدعاء خامخا قبل ان کې د دعا دې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللہ زمین دولو خاتمہ پا ایمان کے یا الہ العالمین زمین دولو خاتمہ پا ایمان کے اللہ پا پورا پورا دین مونگتونو تدتلو توفیق راکے یا اللہ مونگتا زمونگ والدینو تا استازانو تا اصول فروعو تا مرو جوندو حاضرین و غائبینو تا وارا و لی گناہونا معاف کے الله ترنن رضی پوری سور مسلمانان وفات کی الله تطول تبخنو کی تبازیرون انن وفاتو سمرگری مخد وفات دی دعا ورطو وارئی جی الہ العالمین درحم دترم معامل ورسرو کی الله در تمام عالم اسلام در مسلمانان ندع وبا مصیبت و پریشانی خپل رحم او کرم لري کې الله زموږ د دې ملک او ټول اسلامي ملکونو نا دا پریشانای او باغانی مصیبتونه خپل رحم او کرم باندې لري کې الله زموږ د ټول ديني دنیوي حاجتونو تر سره کې او زموږ د ټول ديني دنیوي پریشانای الله ختم کې الله څومره بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي طول تشفائے کاملہ عاجل ورنسبک اللہ دے چاہ اولاد نینے کمل صالح اولاد ورنورک کم مسافر دا حالات دا وجن بندی اللہ بخیر عافیت سالمین غانمین خلو کورن تا اللہ وافس راولی اللہ دے چاہ دشمنائی ترب گنائی دی پا محبت اور دوستائی بانے بدلے کی لازم پدې تیر عمر کې چې څومره ګناهونه او نقصانات مونږ کړی هغه ټول الٰه العالمین مونږ ته معاف کړي او دا غینه د صحیح توبې توفیق راکړي او آئنده لوګ عمر پاتې دی یادېر زمونږ د ټول د هر قسم ګناه الله ته حفاظت فرمایي الله دې چا کورونو کې بنین او بنات دي د غیب او د حیا او د نیک رشتي په توګه بشو الله د هر مسلمان لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کی او رب کریم هر مسلمان د حرام او نا خپل حفاظت کې او ساتي الله زموږه د عبادت او درشونه د روزي او تراویح په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسه دا خالص الله د خپل وجهه د طاره کې او الله د برکات نړی کتاب دې د دې خیر او برکات مونږ ته دنیا کې براکي او په قبر او آخرت کې براکي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار